Het is middernacht, het begin van maandag 19 september. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Ook bij een bedrijf in Groningen is vandaag vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldekerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder vandaag was er vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in de buurt van Hardenberg in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Zo'n 70 Nederlandse bedrijven zijn nu getroffen. Het is daarmee de ergste vogelgriepuitbraak in Nederland in 20 jaar. Het kabinet en de coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het verbruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen is dat plan vanmiddag besproken op een overleg tussen kabinetsleden en de fractieleiders van de coalitiepartijen. De bedoeling is om het dinsdag op Prinsjesdag te presenteren. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen was de elektriciteit eerder op de dag al uitgevallen. Het Caribische eiland waar zo'n 3 miljoen mensen wonen valt onder de Verenigde Staten. President Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen. Archeologen hebben in Israël een grafgrot ontdekt uit het tijdperk van farao Ramses II, die in het jaar 1213 voor Christus overleed. Volgens Israël is het een extreem zeldzame ontdekking. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in allerlei soorten en maten. De grot ligt onder een strand in de buurt van Tel Aviv en werd toevallig ontdekt toen een graafmachine het dak van de grot raakte. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 13 tot 7 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 19 september 2022. Het is 2:12. Welkom bij aflevering 345 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Piet Praat. Een programma van de persoon Primera de Kijoen namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus Anne Bakema. Damiendo van Glanewegel is regieassistent en doet alles wat nodig is om mij te laten schitteren. En luisteraars, op dinsdag 6 september jongsleden werd mijn vriend professor Abraham Bunk 75 jaar. Dat vierde hij met de lancering van zijn tweede cd, Professor Bram. En met de More Than Just a Lowly Soul. En daar heeft hij allerlei liedjes op geschreven. En ter promotie van deze cd gaan we nu een liedje afdraaien. Ik weet niet welke Anne Bakema heeft gezet, maar Anne start de cd. En als de cd gestart is, dan zal ik u daarna alles precies vertellen. Maar het is dus van de cd Professor Bram. En de titel van de cd is More Than Just a Lowly Soul. Draai maar iets hoor, Anne. Is de cd-speler kapot? Better go. stairs in a heli so small that I was surprised it could fly at all. Okay, dit liedje, luisteraars, heet Fear of Flying. En die heeft Bram speciaal geschreven voor Yvonne Bunk-Werkhoven. Letterlijk schrijft hij voor haar support during the whole process of composing the songs and producing the CD. Dus het liedje is geïnspireerd door haar en is met heel liefde aan haar opgedragen. En het is echt grappig, want zo zie je, die man heeft een hele leven lang mensen opgeleid aan de universiteit en onderzoeken gedaan. En wat doet hij het liefst op zijn 75ste verjaardag? CD's draaien. Dus u kunt je moet maar even duck-duck-goen. Professor Bram Moorden, dus de Lonely Soul. En we zullen later nog wat muziek van hem draaien. Luisteraars, nu het wat kouder is geworden, realiseer ik mij hoe gelukkig ik de afgelopen maanden was met het prettige zomerweer. Ik had geen enkele behoefte om een vliegtuig in te gaan op zoek naar de warmte. En ik heb heerlijke dagen in Nederland, ook een paar in België en Frankrijk gehad. En ik weet dat het mode is om te klagen dat niets deugt in ons land. Maar dat hoort u al genoeg van diverse mensen op diverse massamedia. En ja, ook ik merk dat mijn koopkracht minder is. Maar ik heb dus de crisis van 1983 en 87 en al die keren daarna hier in Nederland meegemaakt. En weet u nog die patjepeers van die tering bankiers die de wereld vanaf 2008 aan de rand van de afgrond brachten? Dat in 2012 nog mensen bang waren dat ze hun huis uit moesten hier in Nederland. Dat is 10 jaar geleden. Daar put ik hoop uit. Keer op keer bewijst de mensheid dat als het crisis is, het beste in ons naar boven komt. Goed, er zijn altijd rattenvangers van Hamelen en altijd genoeg gekkies die achter hun aanlopen, maar de meerderheid kiest toch voor het goede. En dan ben ik ontzettend blij dat er mensen zijn die nog ouder zijn dan ik, die nog meer hebben meegemaakt en toch vrolijk in het leven staan. En mijn gast van vannacht is er zo één. Mijn gast van vannacht las ik toen de Volkskrant nog een betrouwbare krant was en eigendom van een ideële stichting. Ik leerde hem persoonlijk kennen toen hij in de Bijlmer kwam wonen om correspondent over de Bijlmer te worden voor die krant. We raakten zelf bevriend. En ineens, zoals het gaat, zie je elkaar niet meer. Toen ik wist dat Zwarte Priet Praat eind dit jaar voorgoed zal verdwijnen, heb ik alles gedaan om hem in de uitzending te krijgen. Gewoon omdat ik graag wilde dat u hem ook leerde kennen. Toen bleek, toen ik hem vroeg om te komen, dat zijn nieuwste boek, Hete Bliksem, Vreemde Smetten, in september uit zou komen. Toen maakten we dus de afspraak voor vannacht, omdat wij dan schaamteloos reclame kunnen maken voor zijn nieuwste boek. Hier is Sietse van der Hoe! Dag Sietse. Hete bliksem, vreemde smetten, wat kost het? Geen idee. Ik denk iets boven de €20. Je weet niet wat je boek kost? Nee, niet echt. In de buurt van €23, schat ik. Is het boek al officieel gepresenteerd? Nee, dat gebeurt aanstaande vrijdag. Waar? In Assen. Waarom in Assen? In een warenhuis, omdat de familie van het warenhuis al 65e generatie dat verhaal speelt een rol in het boek. Dat is één. En het tweede, dat is de helft van het boek ongeveer. Niet je hand voor je mond zetten als je praat, want dat is radio. Neem me niet kwalijk. En het is een familieverhaal en dat wordt gecombineerd met familieverhalen van immigrantengroepen. Het heet Hete Bliksem, Vreemde Smetten. Ja, Oké, waarom moet ik het lezen? Omdat het jou iets leert over Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw. Hoe Nederland eigenlijk een aardig land is geworden door de veranderingen na de oorlog, dankzij de Amerikanen en dankzij de migrantengroepen. Te beginnen, nu ga ik ze toch achter elkaar opnoemen. Molukkers, Indische Nederlanders. Surinamers, niet te vergeten. Spaanse gastarbeiders. Italianen. Turken, Marokkanen. Daar ben je gestopt. Kapverdiërs heb je niet echt aan Het gaat om grote groepen die moeten al drie generaties in Nederland zijn. Okay. Dus beginnen met inmiddels de grootouders, ja, en dan de kinderen, tweede generatie en derde generatie die. En het is een verhaal over emancipatie van die migrantengroepen. En nu de link met Assen. Die Warenhuisfamilie komt oorspronkelijk, is ook een arbeidsmigrant begonnen, oorspronkelijk uit Duitsland, Westfalen. Oké, en die zijn na de Tweede Wereldoorlog? Nee, die zijn al inmiddels 125 jaar geleden is het Warenhuis begonnen. Met en hoe dat Warenhuis? Warenhuis van der Veen. Dus, en dat bestaat nog steeds? Ja, 150 jaar, dat vieren ze dit jaar. En heb jij, mocht je in hun archieven gaan dan? Jazeker, dat was de reden. Ik was op zoek naar een familie die al zoveel generaties in Nederland had gewoond. Dat was nog voordat ik bij die echte de naoorlogse migrantengroepen kwam. En ik wilde, eigenlijk wilde ik te weten komen. Je noemde net al die crisis, ja, van 2008, de kredietcrisis, ja, en zo. En die werd vaak vergeleken met de jaren 30 van de, ja, vorige eeuw. Ja. Weet je, ook echte crisis, grote, ja, crisis. Ja. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. En eigenlijk wilde ik, ik stelde mezelf de vraag, hoe ervaren de generatie die het meemaakt zo'n crisis? En nou ja, leren is een groot woord. En wat gaat er in de volgende generaties mee van die een crisis, rol spelen, ja, ja, van die crisis? Nou, daar kwam niks van. En toen kwam ik dus in het archief van die familie. Maar hoe ben je van die familie? Die vond ik door een verhaal in een krant. En daarin werd verteld dat dus de stichtster van het Warenhuis, dat waren toen hoedenpetten en damescorsetten. Maar waren het Joodse Duitsers die gevlucht waren gewoon Duitse Duitsers? Ja, ja. Arbeidsmigranten. Ja. Ze kwamen de grens over om hier te werken. En een heleboel uit Duitsland, die gingen weer terug op het eind van het seizoen. En een ander deel bleef hangen. Bijvoorbeeld Peken Kloppenburg bleef hangen. Ja. Uit Kloppenburg kwamen die. Ja. Dat is een stad in Duitsland. Ja. CNA, ook een bekend, ja, voorbeeld. Nou, en deze familie bleef ook hangen. Die gingen eerst turf graven in Oost-Groningen. Turf voer varen. Ja. Uit wegbrengen naar Rusland zelfs. Ja. En kinderen gingen mee. En op een zeker moment, Antje heet die, Antje Oldenburger. Die toen ze, hoe oud was het toen? 20, ongeveer 18, 20, die begon een winkeltje in Assen. Dus de man was arbeider? Of was dat de vader? Die vader was schipper. Ja, en een Duitse schipper. En dus ze waren blijven hangen hier? In Oost-Groningen, oorspronkelijk. En dan begint ze in Assen een hoedenzaakje? Ja, ja, ja. Een vrouw, ja, in die tijd? Ja. Maar toen was de vrouw handelingsonbekwaam, moest de man nog, ja, tekenen? Ja, nou, dat is een aardig punt. Dat was ze inderdaad tot aan, dat is ook een van de grote veranderingen in Nederland geweest. Pas na de oorlog, ja, veranderde dat. Dan mocht, ja, ik zeggen, en de vrouw een eigen bankrekening, ja, beginnen. Maar toen, dus dat was in 1880, ja, in die buurt. Toen begon ook de vrouwenemancipatie. Ja. Ze konden meer werken. En dat was een heel, dat zou je tegenwoordig een progressieve tijd noemen. Ja. Maar dat kwam door de industriële revolutie. Exact. Er waren arbeiders nodig, er waren te weinig mensen. En toen, ja, gingen vrouwen ook, met de industriële revolutie kwam ook de emancipatie van de vrouw. Ja, mede. Ja, mede. Ja. En allerlei veranderingen in de wereld. Ja. Weet ik wel, met fietsen werden uitgevonden. In de Tweede Wereldoorlog in Amerika, omdat alle mannen weg waren, gingen vrouwen ook in die fabrieken werken. Vooral in Engeland ook. Hè? Ja, ja, Engeland ook. Het moest wel. En dat heeft een geweldige stoot gegeven aan de vrouwenemancipatie. Oké. Okay. En datzelfde is trouwens gebeurd na de oorlog in Duitsland. Ja. Want heel veel mannen waren of dood of in gevangenschap. Ja. Miljoenen. En toen kregen die vrouwen ook veel meer maatschappelijke functie. Ja. En die lieten zich daarna niet zo makkelijk meer afnemen. Nee, als je eenmaal de duivel uit de fles, de geest uit de fles hebt gehad. Maar dus, dat was je aanleiding. En, ja, en toen vond je waarschijnlijk het verhaal te smal om alleen. Nou, deels, dat is het verhaal. Want toen kwam het eigenlijk tot de ontdekking. Ja, maar het zijn al 100 jaar middelhandige arbeidsmigranten die in Nederland een rol gaan spelen. En dat is heel wel vergelijkbaar met de arbeidsmigranten, grote groepen van na de Tweede Wereldoorlog. Maar kijk, die Indi-Molukkers en de Indiërs is omdat het Rijk ten onder ging. Klopt. Dus die kwamen niet als arbeidsmigrant, want daar kreeg je een dwarsdoorsnede van die maatschappij. Klopt. Het zijn migrantengroepen, maar de grote groepen. Maar die moesten deels vluchten. Ja, vluchten. Of werden Nederland teruggehaald uit de verantwoordelijkheid. En nou ja, ik noem ze maar grote migrantengroepen. Maar kijk, bij Suriname was het kolonie. Want kijk, je hebt Antillianen en Arubanen niet apart beschreven, want die zijn nog onderdeel van het koninkrijk dus. En er zit een hoofdstuk, een familiegeschiedenis in van Hindustanen. Ja, Hindustanis. Hindustanis, sorry. Hindokstanen zeggen we tegenwoordig. Nee, want het woord staan, kijk, het is heel veranderd, maar dat ben je toch gewend. Je hebt veel gereisd. In Duitsland heette Indiase migranten gewoon Indians. Ja. En in de rest van de wereld is het Hindustani of Indians. Alleen in Suriname, omdat er een laffe politicus was, genaamd Alachman, een randebiel. En die heeft toen gezegd, de nazaten van de Indiase migranten heette Hindostanen, omdat hij bang was van die stadsnegers. En daardoor heeft hij die naam gekozen. Maar het is een belediging, want staan betekent stukje land. Een inwoner van een land is Stani. En het is heel lang ingeburgerd. Maar goed, je hebt ook één familie die waar ook in Assen woont. Nee. De Hindoestaanse familie Amsterdam. Een Surinaams, Curaçaos, Antilliaanse familie, ook Amsterdam. Marokkaanse familie. Dat kostte de meeste moeite om zo'n Marokkaanse familie aan het praten te krijgen. Ja. Amsterdam. En een Turkse familie. Eigenlijk ook Amsterdam. Ja. Dus aan het westen, in het westen des lands. En de Indo. Indo, Groningen, Indo, en de Molukkers, ook Groningen, Drenthe eigenlijk. Ja, Drenthe. En de Duitser dus Assen. Ja, dat was Assen, ja. En vermeng je het of zijn het aparte hoofdstukken? Nee, dat zijn daar het lopende verhaal is hoe Nederland veranderd is vanaf de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En natuurlijk de aanloop, hoe stijf, vervelend in onze ogen van nu was Nederland daaraan voorafgaand. Had je die enorme zuilen en een hele stellige opvatting over hoe het zou moeten. Gereformeerden en katholieken. Katholieken, socialisten enzovoort. Ja. Dus die echte zuilen. En dat veranderde in de loop van de oorlog. En die families, de rode draad is die familie in Assen, van de Warendes familie. Die begon als stijl gereformeerd. En die is na de oorlog deels geseculariseerd, totaal geseculariseerd. Ja. En moest zich aanpassen omdat ze die winkel hadden aan veranderde omstandigheden. Ja. En dat is nu een groot warenhuis geworden. Ja, op de Bijenkorf van Amsterdam naar het grootste warenhuis van Nederland. Serieus? Ja, zeg maar. Ik ben in Assen geweest, maar ik kan me niet herinneren. Van der Veen, nou, het valt niet zo op als de Bijenkorf van Amsterdam. Ja. Maar het heeft, ik weet niet uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet meer. Een aantal vierkante meters. Als het 150 jaar oud is dit jaar, dat is het dus echt 125. 125 jaar, dus dan kom je ergens in 83 of zo uit. Ja. Ja, 18, ja, ja. Ik geloof 1898 ging zij naar Assen, Antje Oldenburg. Maar ze is al eerder begonnen dus met haar winkeltje. Ja, een klein winkeltje en eerst bij een andere zaak. Haar moeder, die weduwe werd, want haar man verzoop op de Oostzee. Zo. Die begon een klein winkeltje al in Nieuwe Pekela. Zo. Dit is een geweldige. Kijk, maar waarom heet het hete bliksem vreemde smetten? Is het omdat er dan met die Molukkers peper komt in Nederland? Dat is een van de elementen natuurlijk. Met de Molukkers en Indië. En ook Suriname, Suriname. Het eten, dat is heel veel. Lekkerder. Maar muziek is ook een geweldige factor. We zijn na de oorlog natuurlijk. In popmuziek is alles Amerikaans geworden. Engels-Amerikaans geworden. Ja. Anglo-Saxisch. Maar die migrantengroepen uit de Molukken en uit de Indische Nederlanders, die hadden die muziek, Amerikaanse rock and roll, was eerder daar, hadden ze eerder hier. En die namen dat ook mee. Vanwege de Tweede Wereldoorlog hadden ze daar al gehoord. Ja. Vanuit Australië. Ja. En de eerste grote rockgroep, de Tielman Brothers. Ja, Ja. En de Blue Diamonds waren ook... Blue Diamonds. Maar wat grappig is... ik zat dus bij het verjaardagsfeestje van Bram. Professor Bram Bunk. En die 75 geworden is. En als je ziet ook wat hij vertelt... Vertel je, Bram Bunk heette die. Hij heet Abraham Bunk. Abraham Bunk. Hij is hoogleraar psychologie. Is toch ook actief geweest in de NVSH? Kan dat kloppen? Niet dat ik weet. De Nederlandse Vereniging van wat? Seksuele hervorming. Volgens mij, nee, niet dat ik weet van Bram. Maar in de jaren? Ik heb hem pas leren kennen ergens in 2000 something. En toen vond ik hem een geweldige vent. En toen zo is als een vriendschap ontstaan. Ik weet niets van daarvoor zou ik moeten vragen. Maar wat ik dus leuk vind... Hij zat dus bij zijn vraag en dan ging hij in die contemplatie... als je 75 wordt en heeft die cd gemaakt met alle liedjes... van hem geïnspireerd op het echte leven. En toen zaten we even door te nemen wat er allemaal veranderd is. En een van de dingen is, ja, jij bent 79. Nou, toen je opgroeide... Ja. Want ik weet dat je van lekker eten houdt. Ja. Maar je bent waarschijnlijk opgegroeid met aardappelen en jus en dingen. Ja, ja. Vooral aardappel. Ja, aardappel en andijvie. Ja. Mijn moeder, een deel van het verhaal... Ik frommel mijn moeder ook in het boek. Ja. En een deel gaat daarover. Die heeft een leven lang dus gekookt voor haar kinderen en haar man. Ja. En die heeft dat, ik denk... toen ze al 65 was, voor het eerst buitenlands gegeten. Ja, bami of zo. Ja, van een Chinees uit een blenderde dorp. Chinees-Indisch. Ja, maar dat was dat leuke van die Chinese restaurants. Want met de komst van die Chinese restaurants... maakte Nederland kennis met ander voedsel. Spicy voedsel. Ja. Ik zag, jij loopt rond ook met een... hoe loop je rond? Wat voor heb je aan? Een hemd. Een hemd over de broek? Of ja, niet? Over de broek. Ja, ja. Dat hebben ze... Dat is ook vanuit Suriname en uit Indonesië. Is dat naar hier gekomen? Dat mode, in het Indonesisch heet dat, in Maleis dus... iets met... Ik heb het opgeschreven in het boek, ben nu kwijt natuurlijk. Ja. Die waren veel modieuzer, die buitenlanders die hier kwamen. En ja, want in de tropen zet je broek nooit in je broek, want anders zweet je. Maar nu, kijk nu eens op straat. Ja, iedereen loopt met een... Maar wat een prachtige, maar in de winter... je sweater doe je niet in je broek. Nee. Dus die draag je erover. Ja, ja. Maar toen jij klein was, hadden jullie gewoon gebreide truien, dus neem ik aan. Ja. Want jij bent van 43. Ja. Dus jij hebt in 55, ben je dan 12. Wanneer heb jij voor het eerst pittig gegeten? Of met, zeg maar, ketchup gegeten? Ja, ketchup en sambal. Of curry. Oh ja, ik wilde heel snel het dorp uit waar ik geboren ben. En middelbare school in de stad Groningen. En daar, ik weet nog, op de Grote Markt, op de hoek, die bestaat nu niet meer, werd later een bioscoop, was een Chinees-Indisch restaurant. Maar dan praat je over 1960. Ja. Was je 17, ja. Middelbaar. Ja, ja. Want, ja. Ging ons naar het ziekenhuis. Mijn moeder lag in het ziekenhuis. Ik geloof dat mijn moeder was. Nou ja, dan met de beurs. En daar zal ik voor het eerst buitenlands gegeten hebben. Ja. Nou, ik weet dat toen je was correspondent in de Bijlmer. Ja. En ik heb echt waar ziet ze. Ze zeggen Bill Clinton was comfortable among blacks, weet je wel? En wat ik altijd leuk vond van jou... want voordat je in de Bijlmer kwam... was je correspondent geweest voor de Volkskrant in Duitsland. Ja, Berlijn. Want ik las die tijd de Volkskrant, die was heel goed toen nog. En las je stukjes. En ik weet, toen ik je ontmoette... je was zo op je gemak tussen gekleurde mensen. En je eet... En je kon maar alle eten vond je verrukkelijk... Weet je wel, in de Bijlmer was je at bij die thuiskeukens. Je hebt nog bij die Ghanese kerk een keer gegeten toen ze dat ding hadden. Ik herinner me nog dat we bij Vika's stonden. Dat bestond door het gebouw. En dan zomers. En dan kwam er ook een jongen. Die kwam met een korf. Ja. En daar zat eten in. Ja, die kon je kopen. 10, 11 jaar Volgens mij stonden we daar omdat Latschman naar Nederland was gekomen... als hij werd ontvangen bij Vikage. Vikage Luisteraars is een wijkcentrum in de Bijlmer. En ziet ze... Voor Hindoestanen, hè? Ja, het was gericht op mensen Surinaamse Hindoestanis. Hadden die witte mensen bedacht... dat je de Afro-Surinamers apart moest geven, de Hindoestanis apart... de Javaanse, omdat je verdelen heerst. En ik zei altijd, kan je niet naar de economische situatie kijken? Maar goed. Maar wat ik dus leuk vond bij jou, ziet ze... ik heb je zoveel zien eten in de Bijlmer. Dus, en dat betekent dat je op je 17e dus je moest inhalen. Maar wat inspireerde je om Hete Bliksem Vreemde Smet? Welke uitgever? Neig en Verdipmar. Serieus? In Amsterdam, ja. Het is een goeie, grote uitgever. Ja, het is een hele goede uitgever. Dus ja. En dan ligt het meestal bij alle boekhandels. Als wij van dit maar het doen. Dan... De officiële uitgiftedatum is 27 september. Oké. Okay. Dus... Want wat grappig is, deze week werd ook het boekje van John Jansen van Galen gepresenteerd over het Ik en Wij tijdperk. En John is 82. En samen met die hoogleraar, samen met die docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik dacht bij mezelf, ik zeg tegen John, je bent 82 en er komt een boek van je uit. Ja. En je bent 79 en er komt... En hoe lang heb je aan dit boek gewerkt, ziet ze? Nou, het archief moest er doen, maar het eerste idee ontstond tijdens die kredietcrisis. 2012 dus. Was dat zo? Ja, het begon in 2008 in Amerika. En het was op zijn hoogtepunt hier in 2012-13. Okay. En daar toen werden er heel veel vergelijkingen gemaakt in de publiciteit met de jaren 30. Ja. Men vreesde enzovoort. Dus dacht ik, dat wil ik wel meer van weten. Dus toen begon het denken. Ja, en wanneer begon je met de uitvoering? Nou, daar zit wel weer een paar jaar tussen. Dat archief ben ik gaan, in Assen dus. En spul verzamelen, nadenken. En gaandeweg kwamen die andere migrantengroepen erbij. Het idee, ik moet er een lopend verhaal van maken en... Toen zakte ook dat idee weg, een beetje, van die kredietcrisis en de jaren 30. Dat speelde gaandeweg, moet je nagaan, toen was het hoogtepunt en nu niemand denkt daar meer aan. Ik weet nog, er waren mensen die klaagden over hun tweede huis. En nu zijn al die mensen blij, want hun tweede huis hebben ze met zoveel winst verkocht. Zie en, je? Ja. Als Nederlanders goed boeren, dan willen ze nooit belasting betalen. Als het slecht gaat, moet het belastinggeld ons helpen. Maar ze zien ook hoe snel iets kan veranderen. Dat is een cliché van je welste. Maar ik moet nu al mijn best weer doen om te denken... hoe was het ook weer met die kredietcrisis? Trump, die kwam daarna ook. Ja, Trump is 2016. Okay, Obama is door de kredietcrisis gekozen, 2008. En die heeft gezeten tot 2016 en daarna kwam Trump. En toen kreeg je nog sterker de vergelijking met de jaren 30. Fascisme, rechtsextremisme, nieuwe Hitler, enzovoort. Ja. Ja. Nou, dat is nu ook, weet je... Ja. Misschien komt Trump wel weer terug trouwens. Ja, maar wat ik grappig vind, ziet ze, want ik kwam in Nederland weer binnen, nadat ik hier in 74 al had gewoond. En toen werd ik 21 hier en ik weet dat ik me miserabel voelde op mijn 21ste verjaardag. Het was koud. Ik had mijn hand ook nog gesneerd door een ruit iets en ik zat verband om. En ik was zielig en ik was dingen. En nu heb ik dit jaar mijn 60ste gevierd in blakende gezondheid. Ik zou een groot feest geven, dat ging niet door vanwege de ding. Ik heb toen 4 dagen mijn verjaardag gevierd, verschillende groepen. En in die tussenliggende periode is er zoveel in dit land. Dus daarom put ik hoop. En misschien dat je boek Hete Bliksem, Vreemde Smet. Ja. Als ik het uitlees, krijg ik weer hoop? Word ik optimistisch? Ja, zeker. De hoop is vooral... zit er maar in dat die veranderingen zo fantastisch zijn. Dat geeft je levenslust. En de grote hoop is ook, over die migrantengroep gesproken... bijna een wetmatigheid vergelijkbaar met wetmatigheden in de natuurkunde. Weet je, die emancipatie, hè? Ja. Ook van onze zogenaamde... hoe heet ze ook weer? Kut-Marokkanen. Ja. Die lukt meestal en bijna altijd in 3 generaties. Het lukt altijd. Ja. Kijk maar naar de Italianen in Amerika. De eerste waren allemaal criminelen en maffia. Russen. Want op een gegeven moment, ik snap het ook. Kijk, je komt ergens nieuw binnen. Ja. En je moet je altijd invechten in de maatschappij. Damiano, mag er een refill voor meneer Van der Hoek, alsjeblieft. Je moet je altijd invechten in iedere maatschappij. Ja. Toen jij de Bijlmer inkwam als correspondent, moest je ook invechten. Ja. Het scheelde dat je voor een grote krant schreef, waardoor iedereen met je wilde praten. Maar overal moet je, als we ergens een gemeenschap zijn, alleen, dan moet je mensen in je omweld hebben. En met wie ga je associëren? Mensen die dezelfde taal spreken. En je moet de taal nog leren. Kijk, voor mensen van Surinaamse afkomst is het makkelijker. En voor Duitsers in de grensstreek is het ook wat makkelijker. Ja. Maar je ziet, die Duitsers die trekken niet zo makkelijk naar het westen. Ze beginnen eerst in de grensstreek. Ja. En als ze geworteld zijn, trekken ze verder. Dus. En ja, het komt altijd goed. Want ik weet nog, toen Jan Maat opkwam... Toen ging het over, niet over Marokkanen of Turken, ging het over Surinamers. Die waren kakkerlakken aan die kant is Sabine. Zou je vrouw, een hoofdstuk over de Hindoestaan in Nederland... Dat was rond 1975 kreeg Suriname, werd onafhankelijk, hè? Ja, had die tering Jan Pronk en die misdadiger Joop den Uyl besloten... dat Suriname geabandoneerd moest worden, ja. Zo snel mogelijk. Ja. En daar zaten er stel megalomane stadsnegers, Henk Aaron... en die zagen alleen maar doekoe en het land had geen grenzen en zo, klopt. En toen kwam er een eerste grote groep waren Hindoestanen. Nee, de volksmigratie, dat is grappig. Als je kijkt, er zijn net zoveel Afro-Surinamers... als Hindoestanis naar Nederland komen. Dus als je kijkt, in volgorde. Nee. In 1973 won de NPS de verkiezingen. Toen zeiden ze, er komt onafhankelijkheid. Toen werd mensen bang. En die trek van Surinamers, dus het lijkt in de beeldvorming... lijkt het alsof, want de grootste groepen die tegen de onafhankelijkheid waren... Dat waren de Hindoestanen, Javanen? Nee, dat waren de mensen die nadachten. Het waren ook een heleboel Afro-Surinamers... maar die schreeuwden het minder hard, want de regering leek op hun. Maar die boekten allemaal wel tickets. Dus als je kijkt naar de data van de bevolkingssamenstelling... dan is een dwarsdoorsnede van de Surinaamse bevolking... tussen 1973 en 1977 ongeveer een derde, 150.000 mensen... Zijn vertrokken. En omdat van de Surinaamse bevolking... de groep die het minst vertrok waren de Bosnegers... omdat die de Bosland Creolen, of de Bos... hoe ze het noemen, de Marons... die waren nog niet in de stad, zeg maar... En omdat, als je kijkt naar de grootste groep, waren Hindoestanis. Dus als je 100 Surinamers had, dan waren er 40 Hindoestanis. Okay. 30 stadsnegers, 15 Javanen, zoiets, en dan een paar Chinezen. En die is dus zo overgestoken, van onderklasse tot elite, woep. En dus van 73 tot 7 kwam een hele meute. Ja, hele meute. En dezelfde kwesties doemden op die we nu weer kennen met... Onder andere de grote groepen. De regering had pensioens nodig, lege kazernes. Ja. En een verhaal ook uit het boek is... het dorpje in Zeeland, Stavenisse heet het. Daar was een camping, die moest... Zie je de parallellen met nu? En, die voelde volgens mij 60 gezinnen uit Suriname daar opgevangen. Okay, ja, dat is klaar. En dus het dorp liep te hoop. Ja. 300 mensen op een inspraakavond... Ja. En dezelfde argumenten tegen de Surinamers die je later op... Ja. Ze verkrachten onze dochters. Ja. Ze pikken onze baan in. Ja. Echt, eeuwig en altijd dezelfde. Ja. En een dominee van de meest strenge Calvinist, die riep eruit... Ja, het zijn wel mensen. En als het geen mensen waren, hoefde u ook geen zending te bedrijven. Nee. Ja. Want ze hebben wel een ziel waarschijnlijk. Maar dit was na de watersnood... Nee, na de oorlog en na de watersnoodramp... wordt dit de derde ramp die ons dorp overkomt. Ja. We zijn er tegen. Ja. Exact hetzelfde. Hey, Frans Heuvelman twittert... hete bliksem vreemde smetten, ziet ze van der Hoek sociologie... standaard boekhandel in België. Ga zo door standaardboekhandel.be. Hete bliksem vreemde smetten, ziet ze van der Hoek... na de oorlog begon in Nederland. En die twittert gewoon dat hele ding staat op de site van... Van die boekhandel, ja. Standaard boekhandel in België. 24,99. Hoe een warenhuis in Nederland door de migratie werelds werden. Eenvoudig de omschrijving na de oorlog. Oh, wat goed zeg. Het staat hier helemaal Surinaams. Oh ja. Aan de hand van de... Vertaald van de Nederlands aan van families uit verschillende wie gaan Molux, Indisch, Surinaams, Antilliaans, Turk, Servisch, Spaans, Marokkaans. Ja, en een gereformeerde familie van Duits, Gronings, Drentse oorsprong. Zo, van der Veen, religie, mode, muziek, moraal, seks, man-vrouw relatie, autoriteit, voetbal. Zo, af de wisselende gedaante van de eeuw. Zo, dank je wel, Frans Heuvelmans, voor de tweet. Over de veranderde eetgewoonten in Nederland. Toen mijn moeder begin jaren 70 uit Griekenland, Katja Lenoir, vanuit Griekenland hier kwam wonen, werd ze voor gek verklaard dat ze met olijfolie kookte. Ja. Want dat zou hartkwalen veroorzaken. Nu wordt olijfolie aan iedere hartpatiënt aangeraden. Rob Westerman zei, we gaan onze opper-Nederlander missen. Last Monday morning. En dan heb ik hier... Pardon, mokro is een vet format. Oh ja, en hier, als je van het platteland komt, wil je niet in de stad wonen. Duitsers zal nooit in Amsterdam gaan wonen, of het moet een student zijn. Even kijken, Manny, wacht, iemand staat... Zijn die Duitsers? Ja, nee, geboren circa 7 in Duffelwaard. Ik weet niet, iemand zit hier, Heino, iets... Lucielle zegt, het moest kost 24,99. Was er echt geen nieuws dat we... Nee, Japanse jongen, oh, lo, oh, dit is grappig, ziet ze. Dit is echt grappig. Ik heb verteld dat ik 1400 euro kreeg, bruto, hè, voor het maken van dit programma. En dat heb ik verteld, want ik vertel altijd wat ik verdien. En toen zit Lo, 345 maar 1400 euro. 483.000 euro heb ik verdiend vanaf 2016 aan dit programma. Ik heb er wel keurig belasting over betaald. Het is wel 6 jaar, hè? Het is 6 jaar. Ah, ja. Maar goed. Maar wat ik dus leuk vind van je, Zietse, dat je dat... Dat even, ja, mag ik nog even die titel? Heet de bliksem. Dat is een oud Hollands gerecht. Bestaat uit aardappelen, appels onder andere. Okay. En nog wat dingen. En dat heet omdat die appels veel vocht afgeven en vocht blijft langer bij het koken. Mijn moeder maakte ook hete bliksem. Dus hete bliksem is aardappelen met appels? Appels. En nou, appels. Is het en ze komt oorspronkelijk uit Duitsland. Anne zit te schudden. Is het lekker? Maar waar zit de smaak dan in? Zout? Gooi je er zout bij? Ja, zeker. Je mag er meer bij dingen bij doen. Ook weet ik wel, restjes vlees. Of, maar ik zit te denken, aardappelen met appels? Ja. Heb ik nog nooit. Oud-Hollands gegeten. Oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, waar het... Himmel onteerde. Oh, je kan er sambal bij gooien? Ja, je kunt er... Ja, oh, het is stampot. Oh, oké. Okay. En ja, en dat heb je gegeten, hete bliksem. En dan vreemde smetten. Dat zijn dus die migrantengroepen uit verre buitenlanden. Het volkslied, voordat het Wilhelmus weer werd gemaakt... was... kent, even kijken, hoe... God, hoe heet volkslied ook... Hupplepup, van vreemde smetten vrij. Ja. Dat is zuiver Hollands, dat is van vreemde smetten vrij. Oké, okay, weet je wat ik grappig vind? Bij de opening van het stadsarchief verhuisde naar de Basel... naar het oude hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Vijzelstraat. En toen was er een presentatie voor toonkoningin Beatrix. En toen was ik gevraagd om... Want ze hadden categorieën rebellen en zo... En er was een dronken soldaat, die had het Wilhelmus gezongen. En het was verboden om het Wilhelmus te zingen voordat het volkslied werd. Want toen... He, dus, en het is ook verboden om, als de koningin er zit... het Wilhelmus te zingen zonder, weet je... Dus de organisatie had me op het hart gedrukt. Prim, ga nou niet spontaan het Wilhelmus zingen als rebel. Want het ging erom dat je dat stukje voorliet, dat vonnissen. En omdat ik ook advocaat was. Dus toen zei ik, majesteit, als u wilt, start ik het nu met het zingen. Hier, want dat is pas echt rebels. Toen glimlachte ze, maar deed ze het niet. Maar dus daarom van vreemde smetten vrij. Ik weet het vorige volkslied. Ja, dat was toen van vreemde. Titel ook, Was van de Republiek. Was van de Republiek. Nee. Het was in de vorige eeuw. Ja. De Franse tijd hadden we gehad. De Fransen waren net... Napoleon had de boel verloren. En toen was er een wedstrijd en een dichter... Die won die wedstrijd voor een nieuw volkslied. Ja. En dat was een heel nationalistisch volkslied. Ja. En dat is toen vervangen door het Wilhelmus. Naderhand is het Wilhelmus weer hersteld. Klopt. Ja. Maar goed. Maar die vreemde smetten zijn dus de... Een beetje ironisch deze titelen. Dat zijn dus de nieuwkomers van vooral... Na de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar ik vind het altijd zo grappig. Want al dat verzet dat er is, dan wanneer die mensen vervolgens weggaan, dan klekt iedereen. Nee, ze moeten blijven. Want dan. Dus het is altijd. Maar weet je, ik keek naar het programma van Eus, de neven van Eus op Nederland 2. Zitten ze in Turkije over Syrische vluchtelingen. En dan is het een buurland, hè? Die Syriërs zijn buurlandslijken. Al die dingen die ze zeggen over buitenlanders hier, dat zeggen ze ook daar. Dus dat is vreemd. Ja. En als je kijkt. Kijk, ik zeg altijd, dat is mijn provocatie. Zodra witte mensen zeggen van ja, je hoort hier niet, zeg ik, dan moet je aan je fucking overgrootouders gaan zetten. Want die wilden een landje hebben in Zuid-Amerika. En die hebben mensen uit India geronseld. En daardoor ben ik gekomen. En hey vriend, nu, ik blijf hier en wij fokken als konijnen. En jullie neuken te weinig. Dus wij hebben heel veel kindertjes. Dus straks is dit land van mijn kleinkinderen. En dan gaan jouw kleinkinderen voor mijn kleinkinderen werken. En dan worden ze ontzettend boos. Maar in essentie is dat wat er gebeurd is. Want waarom zijn de mensen uit Molukken gekomen? komen, omdat ze de trouwe soldaten van Wilhelmina waren die tegen Sukarno vochten en vervolgens genaaid zijn door de Nederlandse regering. Ja, want ze hadden beloofd, we gaan jullie helpen voor een vrij onafhankelijk Molukken te strijden. Nee, dat is niet waar. Lees het boek, maar dat is niet waar. Dat is voor een deel van de Nederlandse samenleving, dat gold voor die rechtsnationalistische mensen. Met door de eeuwen trouw en zo. En die hebben toen, nou ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal met rechtszaken. En de Nederlandse regering heeft natuurlijk, heeft het toen, maar ja, achteraf is het hartstikke makkelijk oordelen. Ja. Die zat toen met het handen, wat moeten we met die mensen? Ja. Want die mensen hebben onze kant. Maar dat zie je ook, die Afghanen die aan de kant van Amerika hebben gevochten. Nu neemt de Taliban over. Die Amerikanen hebben hun mensen nog eruit gehaald. We hebben onze mensen laten stikken daar. Ja. En als ze weten dat de Taliban, dat je met die Nederlanders of Amerikanen hebt, word je doodgeschoten. Dus ook in Vietnam was hetzelfde probleem. Ja, je, daarom moet je nooit met een vreemde bezetter meewerken. Hier, hete bliksem, zegt deze gerecht met aardappelen, appel, klapstuk, spek en eventueel gebakken uien. Vooral de gebakken uien en dat vlees maken de smaak. Nou, ja, zo zie je waar het er nu allemaal niet over gaat. Ziet weet je wat in Groningen bijvoorbeeld ook hete bliksem was? En wie hete bliksem werden genoemd? Nee. Dat waren meisjes met een bedenkelijke reputatie. Aha. Ja, dat werden ook in Suriname hete bliksems genoemd, hoor, geloof me. Die een beetje gemakkelijk waren en het graag deden. Ja. Goed samengevat, ja. Een beetje curry erbij. Wie heeft dit recept verzonnen? Ja, dat kan ook. Ja. Ja, curry erbij, sambal erbij. Kan alles erbij doen. Ja, wie heeft dat recept verzonnen? Ja, Duitsland dus. Ziet ze, even, ik wil de luisteraars zijn, luisteraars. Het eerste boek dat bij mij weten ziet ze schreef, en die heb ik toen van hem gekregen, was naar aanleiding van iemand die hij in de Bijlmer, onze man uit Trinidad. Ja. Is dat dat eerste. Nee, dat was niet het eerste. De eerste is de eerste, de Elfstedentocht? Nee, ook niet. De allereerste, maar die is al van. Toen zat ik, was ik nog correspondent in Groningen, onder andere voor de Volkskrant. En dat waren verhalen van arbeiders, families weer, die een heel leven lang in de turf hadden gewerkt. In Zuidoost-Drenthe ook. En wanneer is dat verschenen? Dat zal in 1979. Okay, het eerste boek. Ook gewoon weer, weet je wat ik graag doe, verhalen. Ja. Mensen, dat heb ik in de Bijlmer ook gedaan heb eigenlijk. Ja. Ik weet, luister af, dit is echt heel grappig. Je moet zich voorstellen, toen Sietse van der Hoek in de Bijlmer kwam, moet het 1994-95 zijn geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik was toen heel actief lid van de Partij van de Arbeid. En in de Partij van de Arbeid woedde er een soort zwart-wit discussie. Want een aantal zwarte leden van de Partij van de Arbeid vond dat ze zich rond het zwart zijn moesten organiseren. En ik vond dat ik eerst rood was en dan zwart. Maar ik had met de zwarte met de grote bek. En ik was advocaat toen. En er is een vergadering, dat is de eerste keer dat ik Sietse ontmoette. Er is een vergadering in een plek, in een wijk in Regensbos. Daar is er een zaaltje gehuurd door de Partij van de Arbeid en er komt. En ik ga tekeer op die vergadering en ik begin te schreeuwen. En de fractievoorzitter Roland Jansen die zegt nog, nee, niet doen, de Volkskrant is in de zaal. Ik zeg, het boeit me of de Volkskrant in de zaal is. Want dit moet gezegd worden, ik ga me niet terughouden, het is een openbare vergadering. En toen kwam Sietse naar me toelopen, in de pauze geloof ik. Volgens mij stond ik een sigaretje te roken. Toen zei Sietse, toen stelde je hem voor. En toen vertelde ik je alles gewoon. Toen zei je, ja, jij bent de eerste persoon die gewoon alles tegen me zegt. Iedereen is bang om met me te praten. Maar omdat ik niets te verliezen had. Omdat ik vond, ja, alles wat ik hier te zeggen heb, moet je in de openbaarheid. Je was lid van de PvdA. Actief lid nog. En toen kwam jij volgde, kwam bij al die vergaderingen. En ze waren bij de PvdA. En ik weet nog, je begon dat stukje over die vergadering. Ja. Begon je met dat ze zeggen nee. En je misbruikte mij gewoon toen. En ik heb wel een aantal ongelofelijke, hele goede stukjes. Echt hele. Ja, luisteraars, als u ooit terug kan gaan in het archief. Hij heeft zo goed en het lukte, ziet ze, omdat ik was advocaat in de Bijlmer. Ik kende de situatie, ik kende de verdeeldheid. Ik kende de onderhuidse vuurtjes. En het ergste was, het Parool was de Amsterdamse krant. Maar de Volkskrant versloeg het Parool. Terwijl jullie toen nog in hetzelfde concern zaten, perscombinatie. En toen, ik weet, Matthijs kwam in onze debatingclub. Dat is na 1999. En toen pas Parool onder leiding van Matthijs is er eerst Frank der Nederlanden en daarna Marcel van Engelen. Volgens mij heb je nog een tijdje samen met Marcel van Engelen geschreven. Nou, die kwam wel eens langs waaien, geloof ik. Ja. Maar die had niet die constructie van een standplaats. Nee. Ik woonde daar en er was ook een standplaats bij me. Ja, je woonde echt in de Kruidberg, geloof ik. Nee, hè? In de Kikkerstein. Kikkerstein, in de K-buur. En dat is niet helemaal gelukt overigens. Maar het idee was toen, de Bijlmer is voor een groot deel van de lezers van de Volkskrant, was het. En buitenland. Het deels nog buitenland. Ja. Nou, en zoals we. En ze vergaten dat ik een fucking abonnement had erop. En ik was toch in Berlijn geweest als correspondent. Nou, het was het idee. Het was niet mijn eigen idee, gelukkig. Niet gelukkig. Gelukkig ontstond er een idee bij een vergadering op de redactie. Als jij nu naar de Bijlmer gaat en je gaat net zo kijken en opereren als je in Duitsland hebt gedaan, om in Berlijn hebt gedaan, dan doen we dood net alsof daar een echte. Dus het nieuws, eenzelfde even groot maken, van belang doen zijn als nieuws uit Duitsland. En trouwens, maar volgens mij begon ik het te lezen omdat je televisierecensent was. Was je eerst televisierecensent of eerst Bijlmer? Berlijn? Nee, eerst tot aan 1990 televisierecensent. Ja, want ik las je stukken over de televisie. En het leuke was, jullie hadden, hoe die voetbalverslaggever Visser of zo, die man die altijd zo chagrijnig over voetbal... Ben de Graaf, nou. En als je Ben de Graaf las, ik weet, zodra Ben de Graaf een film slecht vond, ging ik naar die film. Dat was mijn criterium, want zo kan je recensenten. Maar jij schreef ontzettend positieve stukjes over de televisie. En nog aan ik vond het, als je het programma slecht vond, vond je het ook slecht. En ik weet nog dat, ik las je heel graag. En toen las je uit Berlijn. En toen wist ik dus wie je was. En toen ontmoette ik je in de Bijlmer. En toen breek je een rare snuiter te zijn. En zegt hier, oh ja, Kim Holland is onze hete bliksem volgens Saida. Ik wil nog even zietsen, want wat ik wil dus verklaren kwam. Onze man uit Trien, dat vond ik een prachtig geschreven boek. Mooi geschreven. Is je schrijfstijl nog hetzelfde of is het veranderd in de loop der tijd? Nee, hetzelfde. Ja. Ik kan niet anders. Oké. En de Elfstedentocht heb je toen geschaatst in... God, het hele verleden komt nu. Ja. Want je hebt de Elfstedentocht toen geschaatst in... Het kwam nog één Elfstedentocht in... Ik heb ze alle drie maar 86... De laatste drie. Ja, dus, maar die laatste was ergens in 90. Ja. Toen was... Toen ben ik nog door de burgemeester van de Bijlmer... Ronald Jansen heette die, of was het Hanna Belliot? Nee, Ronald Jansen. Ronald was het. Ja. En daar ben ik nog op een bijeenkomst voor geridderd. Ja, 96 was het volgens mij. De Elfstedentocht was het. 96, 97. Ja, en toen heb jij daar een boek over geschreven in de Elfstedentocht. Ja. Ik weet niet of ik hem heb gekocht, maar je hebt eerst Onze Man uit Trinidad en toen de Elfstedentocht geschreven, toch? Of eerst de Elfstedentocht, toen de man? Nee, eerst de man uit Trinidad. Ja. Ik ben ook in Trinidad geweest, Venezuela, over een cocaïnezaak. Handel Rotterdam, Venezuela, Trinidad. Ja. Leeft die man nog? De dader? Ja, de hoofdpersoon. Ja. Heb je nog voor zover ik weet wel. Ja, heb je nog contact met hem? Nee, de laatste jaren niet meer. En heb je nog een contact met al die mensen over wie je geschreven hebt van de Turf toen in de jaren 80? Ja, als ze nog leven. Dat is niet. Ja, God. Weet je, deels is dat de mooie kant van het beroep dat ik heb. Dat ik kom aanwaaien, maak kennis met mensen, probeer zo goed mogelijk die mensen te snappen enzovoort. En dan ben ik ook weer weg. Ja. Dat is deels. Past mij dat wel? Anderzijds. Ja, God, dan denk ik ook wel eens, hoe zou het met hem of haar zijn? Ja, dus ik moet je zeggen, toen ik je benaderde... Kijk, ik heb een aantal mensen die nog wilde interviewen. En bij mij was het, ik heb zo'n lezer. En dan komen er ook andere mensen. Maar ik dacht, weet je, Zwarte Priet praat, je moet niet alle kruid verschieten en dingen. Dus je moet langzaam in de loop der tijd. Maar ik wilde je nog dolgraag interviewen, want daarvoor belde ik. Toch zocht ik contact, maar ik had je telefoonnummer ook niet meer. En ik wilde je dolgraag interviewen, want ik vind het ontzettend bijzonder. Ik heb je leren kennen. En eigenlijk vind ik je, maar dat heb ik met veel mensen die uit Groningen, uit het noorden van Nederland, Groningen, Friesland. Waar je juist zou denken dat ze die stugge mensen zijn, blijken jullie vaak veel toleranter Ja, nee, want als het gaat over buitenlanders en mensen van elders komen, zijn jullie veel toleranter. Misschien omdat jullie voorouders, de Germanen, zijn uitgemoord door die Franken en dat jullie daardoor weten dat wij zwarte het niet waren. Maar op de ene manier, maar ik vond je een vrij linkse rakker. En ik vond ook dat je ook een rare carrière hebt gemaakt. Want op een gegeven moment ben je zelf weggegaan bij de Volkskrant. Ja. Toen ze zich uitverkochten aan die... Nee. Nee, het was... natuurlijk een opeenstapeling van redenen. Maar een belangrijk inhoudelijk argument tegen de krant was... en is nog steeds, vind ik... dat er veel te veel columns in staan. Ja. Ik heb een, misschien is dat de link met wat je vooraf zei... Groningen-Friesland en houding ten opzichte van vreemdelingen... nieuwelingen, buitenlanders. Zou het niet, ik bedenk het nu ter plekke hoor... iets van het realisme zijn waar wij uit het noorden generaliserend... en minder ideeën, minder meningen hebben... dan misschien in het Westen, zou dat kunnen? Ja, mensen die geen moer te doen hebben, hebben de hele dag gemeen. Mensen die hard werken, die zijn turf aan het steken... en hard aan het werken en aan het overleven. En die zijn realistisch. Het is zoals het is, zou ik zeggen, met een groot... Nou, de grote groepen buitenlanders die na de oorlog kwamen... het heeft het leven wordt ingewikkelder. Samenleven, moeilijker in sommige gevallen. En er komen vreemde zaken mee. Komt ook veel meer misdaad. Criminaliteit komt ook mee. Ja, altijd. En het kan niet anders. Nee, want als je een groep mensen hebt, heb je altijd misdadigers. Tuurlijk. Je hebt dominees, je hebt ontdekkers. Je hebt, ik zeg altijd, zodra ze beginnen over de Duitsland... als Turken weer een misdadiger, zeg je, maar Biontech zijn twee Turken. Weet je, dus als je kijkt naar die ene jongen die bunkbank begint... en Nikal Advani of hoe die heet, is ook weer... Dus ik kijk naar Nederland en ik kijk naar patenten... en ik kijk naar onderzoekers en ik kijk... Ja, maar als je naar ASML gaat, barst van de buitenlanders. Het wordt gecompliceerder, dus ook veel interessanter. Ja. Toevallig, de Pound had een documentaire gemaakt over prostituees op die serie... En toen zat iemand laatst te vertellen... ja, op kinky.nl of zoiets, dan kan je gaan... en dan kan je precies alle soort prostituees hebben. Nou, moet je kijken wat het aanbod er is. Als het alleen maar blanke Germanen zouden zijn... ja, had je ook weinig aanbod. Dus ja, het is allemaal wel weer allemaal veel beter. Maar Sietse, je wordt volgend jaar 80. Ja. Is dit je laatste boek of ga je nog meer schrijven? Nee, ik heb wel een... ik heb een plan. Ik heb een plan voor een nieuw boek, ja. Ja. Ook een idee, maar dat ga ik niet verklappen. Nee, dat moet je ook nooit vertellen. Maar dus, wanneer was je laatste boek voordat je deze hebt gedaan? Eigenlijk, ik heb voor 2 jaar geleden ook nog een boek. Oh, hoe heet die? Ja, hoe heet het ook alweer? Het begin van de 80-jarige oorlog, de slag bij Heilig Lee. De slag bij Heilig Lee. Ja, daar begon de 80-jarige oorlog mee. Maar zit ook wat verhalen voor mij. Maar ik werd toen gevraagd... Er was een symposium geweest met 5 inleidingen van historici. En de vraag van die organisatoren was... kun jij daar de redactie voor doen... om daar lopende verhalen van te maken? Ja. En dat heb ik gelardeerd met wat reportages ertussendoor. Maar dat is een boek voor historici geworden. Oké, en dus dat is niet een boek voor algemeen gebruik? Nee, niet. Het is wel algemeen verkrijgbaar, maar... dit is weer een dik, groot boek, meer dan 400 pagina's. Ik heb wel één grote goede grap op de radio. Mensen appen voor alles. Dames en heren, als u geen dingen appt die kan gebruiken... maar iemand zegt hier, dat zeg jij wel over je kleinkinderen... maar weet je waarom al die Polen hier werken? Zo blijft Nederland nog een beetje wit. De teken aanval is door. Dus al lang ingezet sinds het verdrag van Schengen. Kijk, dat vind ik nou humor. Wil je even kijken aan het liedje wat je gaat zetten? Hoeveel minuten dat volgende liedje is wat je gaat draaien? Dan draaien we dat van Bram naar het van 1 uur. Dus dan start jij het liedje in. Als je me zegt hoeveel minuten voor 1, want jij weet precies hoe dat moet doen. Sietse, want in het 2e uur mogen mensen bellen en dan gaat het alle kanten uit. Ik denk niet, je hebt dit programma nooit geluisterd, want je slaapt op dit tijdstip. Wel hoor, deels. Oh, dit is wel zo, oké. Nee, maar en dus, hoe is het nou met je leven? Want de laatste keer dat ik je zag, kreeg je net een kindje, geloof ik. Ja. Ja. Die ergens eind 90 geboren. Ja. Is nu 24. 24, ja. Ja. Ja. Ja, en toen plaagde ik je nog en toen zei ik, ja, maar ziet zo, ga je voetballen met het kind? En die is nu 24. Ja, wel brengen. Ja. En je bent ook naar Oekraïne gegaan. Ja, hoe weet je dat? Ja, waarom? Het was afgelopen zomer, ja. Ja, waarom? Nou, ik wil, wat ik graag doe... Ja, dat klinkt heel romantisch, maar het is echt zo. Dit boek was in eerste instantie nog voor de correcties klaar. Toen dacht ik, voordat de nawerking komt, ga ik even het land uit. Dus ik ben toen, het idee, het is echt heel Amerikaans ook. Niet op een paard, maar ik ben in de auto gestapt in Amsterdam. En ik ben naar het oosten gaan rijden. Gewoon. Ik zie wel waar ik uitkom. En toen was ik in Polen. Echt in één streep naar het oosten. Geen idee waar ik s'avonds sliep. Maar je vindt altijd wel iets. En toen was ik in Polen. En denk, verrek, als ik nou nog een dag doorrijd, dan ben ik ook in Oekraïne. West-Oekraïne, hoor, niet in Oost. Nou, dat heb ik toen gedaan. En wat heb je daar aangetroffen? Nou... Hoeveel tijd is er nog? Ik ga maar nog genoeg tijd. Oké. Dus heel lang wachten we de grens. Kijk, het is ook een goede cliffhanger. Want als we naar een nieuws van 1 uur moeten... dan zijn mensen benieuwd naar jou. Maar gaan we beginnen vertellen. Ja, beginnen. Dan komt het moeite was om heel veel politie en militairen op straat natuurlijk. In West-Oekraïne. In de buurt van Lief was daar. En motel waar ik binnen aankwam... Ik kon nergens een hotel vinden. Het had wel een... Geen luisteraars, we gaan het volgende doen. We gaan het liedje draaien van de CD Professor Bram. Motel, en dan komt More Than Just a Lonely Soul. Welke is het? De vierde, nummer 2. En het liedje heet, moet ik mijn bril opdraaien? Het liedje maar eronder, hoor. Het liedje heet Antarctica. Dus het is van de CD Professor Bram, More Than Just a Lonely Soul. En dan gaat u na het nieuws van 1 uur van de 9... Dit is de 75-jarige professor Bram Bunk. En dan ga je nu na het nieuws van de nog 79-jarige Sietse van der Hoek horen... hoe je op 79-jarige leeftijd in zijn auto op de Bonnefoy naar Oekraïne rijdt... en wat voor onzin hij daar heeft uitgehaald. Tot zo na het liedje van Bram Bunk, professor Bram... en na het nieuws van 1 uur. She found a track. NPO Radio 1. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Ook bij een bedrijf in Groningen is afgelopen dag vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldenkerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was al vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in de buurt van Hardenberg in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het op beide bedrijven waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van het virus. Wat betekent dat dieren zieker worden en het virus sneller doorgeven. Zo'n 70 Nederlandse bedrijven zijn nu getroffen. Het is daarmee de ergste vogelgriepuitbraak in Nederland in 20 jaar. Het kabinet en de coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het verbruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen is dat plan afgelopen middag besproken op een overleg tussen kabinetsleden en de fractieleiders van de coalitiepartijen. De bedoeling is om het dinsdag op Prinsjesdag te presenteren. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Ajax is de koppositie in de Eredivisie kwijtgeraakt aan PSV. De Amsterdammers verloren de topper tegen AZ met 2-1... terwijl PSV in Eindhoven met 4-3 won van Feyenoord. PSV en Ajax hebben evenveel punten, maar de Eindhovenaren hebben een iets beter doelsaldo. Verder won Heerenveen thuis met 2-1 van FC Twente. Go Ahead Eagles FC Emmen werd 2-0. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui. Koelt af naar 13 tot 7 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 19 september 2012. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 345ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast is de schrijver van het boek wat officieel nog niet uitgekomen is, maar aanstaande vrijdag gepresenteerd wordt in Assen. Hete bliksem vreemde smetten, maar het ligt nu al in de boekhandel. Nee, nou, in de BE en de ene dingen. Ja, je kan wel. Sietse van der Hoek. De techniek is van Anne Bakeman. De regieassistent is Damiendo van Glanewegel. Ik ben Primera de Kishoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Piet Praat. Bram Buuk belt. Maar Bram, ik kan je telefoon niet opnemen, want ik zit in de uitzending. ik moet het even afbellen, sorry. Bram Buuk belt om te zeggen dat hij wel in de NFVH zat, maar ik kan de telefoon niet opnemen. Ja, sorry. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. Radio 1 app kunt u reageren via e-mail Zwarte Priet Praat, niet Zwarte Piet, maar Zwarte Priet Praat, apenstaart pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Priet Praat zijn dat u door mij of een andere beller beledigd, beschimpt, geïridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. Door te bellen geeft u aan de algemene voorwaarden te accepteren. Eerst een leuke mail. Beste Prim, beste Prim, ik vind jou geweldig, maar heb je nou in je voet geschoten met je terechte kritiek op de veehouders? Hebben ze je daarom aan de kant gezet? De landbouwlobby is machtig, maar dat zou toch grote schande zijn? Vriend, ik ga je met z'n zang, wat ga ik je met z'n karen was ik. Karel, even voor de duidelijkheid, de hele nachtprogrammering gaat eruit. Ze nemen goedkopere mensen en daarom gaan al die programma's van 12 tot 1 verdwijnen. Het is een soort bezuinigingsmaatregel en dat snap ik ook wel. Als je geld moet hebben. En ik had hier ergens nog een tweet, Joost van Heesik, een teveel aan columns is eerder een teken van de almaar groeiende identiteit persoonscultus. Daar hebben noorderlingen terecht doorgaan niets mee, toch? Dank. Ja. Zeer mee eens, ja. Ik wou je nog even zeggen, Bram Bunk stuurde me een appje. Ik was inderdaad actief in de NVSH. Ja, dus het is prof Bunk. Ik weet prof Bram, ja, prof Bram. Dat is zijn artiestennaam. Maar ja, hij was inderdaad actief in de NVSH. Heb ik wel eens meegemaakt. Ja, in Groningen. Ja, Groningen. Dus, ja. En dat, oké. Je was aan het vertellen. Je reed en je komt dan een motel binnen. net de grens over. Moeite om een hotel te vinden. Heel was gesloten deze zomer vanwege de oorlog. En was ik een motel gepasseerd. Die zag er wat op zijn Amerikaans heel ruig uit. Ja. Wat vrachtwagens. Maar het was wel open, dacht ik. Stond de deur open. Ja. Nou, heel kort samengevat. Dat bleek het laatste rustpunt te zijn voor vrachtwagenchauffeurs op weg naar Polen. En dat was dus ook een hoerentent. Maar dat wist ik niet. Maar ik kon wel een bed krijgen daar. En een beetje eten. En ook nog een hoer. En ik denk, het is een beetje raar. En 's nachts jouw damesgelach en getruppel op de gang. Ja. Ja. Nou, verder in richting de volgende dag naar Lief. Inmiddels had ik op de telefoon geen wifi. Buiten de EU. Ja. Dus ik kon niet mijn dinges gebruiken. En ik kon nergens een hotel vinden. Nou, weer een lang verhaal. Had ik nog een beetje een zij weg. Maar het was helemaal vol. Ik stond een beetje zielig te kijken. En bovendien, een buitenlander, dat hadden ze gauw in de gaten. Ja, met je Nederlands kenteken op je auto. Ja. Werd omarmd. Want er waren nauwelijks buitenlanders. En die gingen mij fantastisch helpen. Dus hadden wel, wifi? Ja. En bellen. En toen viel ik met mijn neus in de boter. Namelijk op een bruiloft. Een bruiloftsfeest. In een hotel in een bos. Rijke mensen waarschijnlijk. Tijdens de oorlog? Ja. Wordt er nog getroond en gedanst en gefeest? Ja, gedanst, gegeten, gedronken. Niet tot aan de volgende ochtend 5 uur. Ja. Nou, ik was weer de enige buitenlander. Dus omarmd en gast op de bruiloft. Ja. Fantastisch. Van mensen die je totaal niet kent. Totaal niet. En nu heb je vrienden voor het leven. Ja. En heb je nog Oekraïners meegenomen naar Nederland toen je terugreed? Nee. Nee. Dat lukt ook niet, want op de terugreis, weer de grens over, ook mijn auto werd ondersteboven gekeerd. Tassen openmaken en ook gewoon kijken, dat deden ze met alle auto's, of daar ook vluchtelingen mee gingen. En vooral mannen. Ja. In de dienstbare leeftijd. Ja, je moet allemaal daar blijven. Hoe was het voor je daar te zijn? Was je eerste keer in Oekraïne? Ja. Ik voelde me weer een echte journalist. Ja. Dat is echt fantastisch, hoor. Dat is het nou, als je nog een keer een nieuw leven wilt, ik weet niet of ik het gezegd heb. Dat is naar iets toerijden waar iets interessants aan de hand is, snappen wat er gebeurt en daar een aardig stukje over maken. Ja. Dat is eigenlijk de bevestiging van een... Ja, van een. Ik word er heel filosofisch van. Van een nieuwsgierig mens. Er gebeurt iets. Het is interessant. En ik ben erbij en ik probeer het te snappen. Dat is het eigenlijk. Weet je wat wel bij mij gebeurde? Ik had datzelfde. Altijd al. Ik weet, als tiener in Suriname. Het was 18 toen de staatsgreep kwam. En dan kreeg je dus het spannende dat zodra er iets gebeurt. Dan wilde ik er naartoe rennen. Dus er werd een keer geschoten bij de centrale markt. En iedereen rent weg. Ik ren er naartoe, want je wil kijken wat er gebeurt. En mijn vrienden verklaarden me voor gek. Maar ik kreeg dus een natuurlijke drang dat als er iets gebeurt, er naartoe te rennen. En met primetime gingen we dus radio en ook met de bus. Alleen op een gegeven moment, ik merk het nu. De onderwerpen die ik in 2004 maakte, uitbuiting van arbeidsmigranten, geen goede slaapplek voor arbeidsmigranten, 2005. Spelen nog steeds. Dus dat nieuws herhaalt zich. En dus bij mij is er nu een soort vermoeidheid. Want dan word ik geconfronteerd met iets. Dan denk ik, jongens, dat was 30 jaar geleden ook al. Het nieuws herhaalt zich. Dat snap ik wel. De energiecrisis. Ik bedoel, Joop den Uyl zei ooit in 1970... het oud leven wordt nooit meer anders. Met Sinepre. En we weten allemaal dat Poetin gaat een van de dagen de pijp uit. En de enige manier voor Rusland om dan weer geld te verdienen is weer gas overal te gaan distribueren. Dus mensen worden nu ontzettend boos. Maar we leven in de mooiste der tijden, ziet ze. Want doordat dat gas zo goedkoop was alternatieve energie. Werd niet gedaan. We maken nu een energietransitie. Duitsland, alles, Amerika, zonnepanelen. Ja. Dus we worden noodgedwongen. Ja, nee, dat is mooi. Maar dat snap ik wel een beetje. Dat als dingen zich gaan herhalen. Maar als je daar op een niet die grote beleidsdingen, die zijn wel van belang, maar wat dat menselijke. Dat... Hoe leven mensen? Ja. Hoe werken ze? Wat doen ze? En dan zonder, liefst zonder meningen, zonder... gewoon beschrijving. Zonder opvatting beschrijving. Zonder opvatting hoe het zou moeten zijn. Nee, hoe is het? Hoe is het? Gewoon beschrijving. Hoe is het? Dat is wel prachtig. Dat is fantastisch. Daarom heb ik zo'n hekel aan al die columns. Ja, eens. Wat heb ik daar? Wat schiet ik er aan mijn leven mee op? Niets. Nee. Maar dat is een van de redenen. De enige krant die ik nog lees is het Financieel Dagblad. En ik heb in Amsterdam het Parool. Maar de enige column die ik altijd lees is Derk Sauer. Ik heb al jaren, als ik de krant kwam op zaterdag... het eerste wat hij beschreef, zijn leven in Moskou. Het is prachtig. Ik heb hem volg hem al die jaren. En Johan Frets lees ik altijd. En de rest kunnen die columnisten nog gestolen worden. Maar die is ook een beetje moralistisch, hoor. Ja, daarom vind Frets. Ik vind die Frets zo leuk, omdat hij moralistisch is. Ja, hij is nog een linkse moralist. Weet je. Heb ik een pesthekel aan, maar. Je moet je koptelefoon even opzetten... Oh. We gaan naar de bellers. Zullen we maar eerst beginnen met Tonk zonder tong op 1. Ja, hij heeft tongkanker gehad, dus noemen we hem Tonk zonder tong. Dus mij is wel redelijk verstaanbaar. Goedenacht, Ton. Goedemorgen, Brin. Ik had een vraag aan jou en je gast. Ja. Hebben jullie een boek gelezen van miljonair tot krantenjongen? Zie jij dat boek? Heb je dat boek gelezen van miljonair tot krantenjongen... of van krantenjongen tot miljonair? Ja, bizarre levensverhalen van de straat. Ja, maar is dit dat verhaal van die jongen, die krantenjongen die miljonair werd... of die miljonair die weer krantenjongen werd? Nee, moet je goed luisteren. Het is een boek, ik ga het voorlezen. Als je dit boek leest, dan weet je beter... en dat is een boek van 19. Sorry, dat laatste verstond ik niet. Als je dit boek leest, dan weet je beter... Ja, de wereld draait door, hè. De wereld draait door, ja, klopt. Aangrijpende verhalen met belangrijke boodschap van de Volkskrant. Oh, wat denk je van de Volkskrant? Ik ken hem niet. Nee. Ziet zo 1973. In 1973? Ja, nee, dan ken ik hem zeker niet. Toen was ik 11 jaar. Jij bent toch oude man? Hé, Ton, je bent al 76 geworden. Ja, luister even. Nee, wacht even. Ben je nu al 76 geworden... Nee, ik ben 77. Je bent 77 geworden, oké, ja. Nee, ziet ze wordt 80 volgend jaar. Een fantastisch boek dat iedereen moet lezen. Uit 1973 is ouwe meuk, man. Albert van der Linden, RTL Boulevard. RTL Boulevard? Uit 1973 bestond RTL Boulevard niet. Ja, dan wel. RTL Boulevard bestond in 1973 nog niet. Zoals het boek dat ik lezen, Albert van der Linden, die bij RTL Boulevard. Ja, maar dit boek is uit 1973. Hoe kan het dat we door Albert van der Linden... Je klept nooit in de nekton. RTL bestond nog niet. Van miljonair tot krantenjongen. En het boek is van Sander de Kramer. Sander de Kramer, oké. En dat boek vind je fantastisch? Dat is een bestseller. En daarvoor wil die reclame maken? Nou, geen reclame maken. Ik zag u dat boek hebt gelezen. Nee, ik heb het niet gelezen. Ziet zo op niet. Bizarre verhalen. Oh, bizarre verhalen, En ik heb nog een vraag aan je gast. Ziet ze van der Hoek, de schrijver van het geweldige boek... Hete bliksem, vreemde smetten, ja? Luister, ik heb nog een vraag aan je gast. Ja. Je had vroeger in elke grote stad, na de oorlog... Als je een Rutex, zie je die? Ja, een Rutex. Wat is een Rutex? Wij zijn niet gebleven. Waar zijn die gebleven? Een soort cafetaria, maar dan een lunchroom heette dat, toch? Ja. Overal, in Arnhem. Ja, een lunchroom. Ja, zeker, een keten. Er was een keten van lunchrooms die Rutex heette. Ja. Ja, die zijn ingehaald door al die smerige Amerikaanse troepproducenten. Van ongezond voedsel. Ja, maar ze hebben het niet kunnen redden economisch... omdat ze niet meegingen met hun tijd. Punt. En dat is verleden, Ton. Je bent 77. Je moet in het hele leden gaan lekkere shawarma eten daar in Rotterdam, man. Nee, daar houdt niet van. Nee, dat weet ik. Je kan toch, je hebt geen gebit, dus je kan toch niet eten. Je moet het allemaal vloeibaar voedsel. Alleen vloeibaar, maar vroeger even aardappelspruiten, aardappelmetsel. Ja. Ik hou niet van die rommel. Oké, top. Hey, Ton, is heel leuk dat je belt. En we spreken elkaar tot volgende week. Doei. Want ik moet zo naar Carolien. Dus we doen even snel Jasper op lijn 3. Even snel, Jasper, hoi, Prem. Hey, Jasper. Oh, ja, hartstikke leuk, mooi gesprek. Ik kreeg bijna trek aan sauerkraut. Had ze dat gemaakt? Sauerkraut heb ik ergens gegeten. Wat was dat ook alweer? Ja. Ja, maar wat is sauerkraut? Zuurkool, toch? Zuurkool. Ja, maar ik heb in Beieren... En dat was niet zo, was er een sauerkraut met zwijn. Oh, die was lekker. En een soort biersaus. Ja, die was verrukkelijk. Want je kan zo'n negatief ding doen. Oh ja, dat is uit Duitsland of iets. Nee, ik hou van Duitsland. Ik vind Duitsland een geweldig land. Als je doet iets Duitsland halen. Ja, ik ben heel graag in Duitsland. Het eten is veel goedkoper dan in Nederland. En ik vind de Duitsers veel vriendelijker dan Nederlanders over het algemeen. Vooral die Germanen, jongens. Die Franken. Die Germanen zijn nog lief, maar die Franken... Die zijn zo onbetrouwbaar. Dan heb je ook nog Kelten en Picten. Ja, nee, die Kelten en Picten zijn die echt de vriendelijkste. Maar goed, en wat wilde je kwijt, Jasper? Niet zoveel, maar dat je het omgekeerd van regen niet meer mag zeggen. Waarom mag je geen neger zeggen? Je mag altijd neger zeggen. Ja, dat mag meteen. Oké, ik durf het geen eens meer te zeggen. Ja, maar als jij dingen niet durft, kan ik er niets aan doen. Dat we jullie witte moordenaars te bang zijn om gewoon de vrijheid van meningsuiting te gebruiken, kan ik niet zo doen, Jasper. Een kind van 3, die weet al, dat was een 9. Ja, maar over 100 jaar gaat niemand het meer zeggen. En over 100 jaar zijn alle witte mensen toch uit Nederland verdreven en bewezenwaard in de macht. We zitten in Oost-Azië, we zijn een Americano, hè? Nee, jullie zijn de kolonies van Amerika, en worden straks kolonies van India. Maar weet je, Jasper, nu ik je zo beledigd heb... Doei, Jasper! Hoi, nu ik Jasper zo beledigd heb, wordt het tijd dat ik weer de positieve kant van ons mensheid naar voren ga brengen. En daarom, dames en heren, is het weer tijd voor onze Vlaamse connectie. De auteur van de magie van onvergetelijke dates thuis. En de maker van de site 365smiles.net, Caroline Anstewisser. En Caroline komt steeds met een tip. Je hoeft de koptelefoon niet op te zetten, want het komt over de box. Caroline, vertel, wat heb je voor ons deze week? Goedenavond, Prem. Goedenavond, Sietse. Dag, Caroline. Hoi. Ik vind het fantastisch dat je op je 79 nog boeken schrijft. Dat is super. En ik ben ook live aan het kijken en ik word echt blij van jouw positieve uitstraling. Oh, ik vind het heerlijk. Want daar hebben we nu echt wel meer behoefte. Echt zoals Prem het ook zei, we hebben echt nu behoefte aan wat meer positiviteit. En daarom, Prem, ben ik gestart met mijn website 365smiles.net. Ik zeg het nog even. Om elke dag een tip te geven om iemand blij te maken. En ondertussen heb ik er al meer dan 880 doorgestuurd. Zo. Zoals bijvoorbeeld... Ja, leuk, hè? Zoals bijvoorbeeld mijn tip van vandaag. Het is eigenlijk zeer actueel, want vorige week nog deed ik mijn brievenbus open. Er zat een hoop reclame in en ja, spijtig genoeg ook nog wel wat rekeningen. Maar ook een heel tof kaartje van een kennis. Met de hand geschreven. En er stond niet veel op. Aan de voorkant was er een foto van een bloem. En aan de achterkant had ze geschreven... Caroline, ik ben blij dat ik je ken. Dat was alles. Oh. En dat deed me zo'n plezier. Want in onze digital age nu... krijgen we meestal berichtjes via mail en sms of via social media. Maar zo'n handgeschreven kaartje krijgen in de klassieke brievenbus... dat is gewoon heerlijk. En ik heb je trouwens dat ze dat in de States, zo klassieke brievenpost, ze noemen dat sneeuwmail. Ja. Dus letterlijk vertaal je dit als slakkenpost. Maar het is dus niet omdat zo'n klassieke post zo traag als een slak gaat, dat het minder leuk is. Integendeel, hè. Zo'n kaartje per post is veel charmanter dan al die digitale berichtjes, vind ik. Nou, wat ik nu wel doe, Caroline, is omdat mijn handschrift er niet is. Mijn neefje van me is in... Eigenlijk ben ik zo'n grootoom. En daar waren we zaterdag. En toen hebben we... Dat schrijf ik op de computer, maar dan print ik hem uit dat schrift. Dus dat je hem niet in typeschrift, maar in... Zodat het een beetje briefschrift leeft. Maar dan kan je het tenminste lezen. Want anders, mijn handschrift is niet echt te lezen. Dus voor mensen zoals ik met een lelijk handschrift... Vroeger schreef ik brieven voor mijn huidige vrouw. En als ik ze nu soms probeer terug te lezen. Dus maar ik ben het wel met je eens dat een handgeschreven briefje nog steeds een uiting is van ik neem mijn moeite. Hoffelijkheid. Ja, hoffelijk. En ook het feit dat je dat verstuurt, hè, dat je dat dat je echt een postzegel gaat kopen, dat je dat oplegt, dat je dat naar de brievenbus doet. Ja. Dat laat echt zien dat je aan iemand denkt. Hè. Dat is, dus voilà, dat is mijn tip voor vandaag. Maar Caroline, weet je wat ik leuk vond? Ik was een tijdje, kreeg ik heel veel bedreigingen. En toen was ik, kijk, en als iemand, kijk nu, mijn telefoonnummer is er, dus als mensen me nu willen bedreigen, kunnen ze mijn telefoonnummer vinden, sturen ze op WhatsApp bericht met bedreiging. Maar vroeger moesten ze echt nog, want ik weet, ik had ooit een groot interview gegeven aan de Telegraaf. En toen hadden ze dat uitgeknipt en geschreven, je moet dood, je moet dit, en dat opgestuurd. En toen zei ik altijd, als ik die briefjes ging, van nou, moet je nagaan hoeveel tijd die mensen hebben gedaan. Ze hebben en een brief geschreven. En zich verdiept in me, mijn adres gezocht, of van mijn advocatenkantoor, of van mijn huis. Mm-hmm. En toen dat opgestuurd. Dus toen vond ik altijd dat ik dat die mensen wel dankbaar moest zijn dat ze zoveel tijd aan mij besteden. Kijk, op Twitter bedreigen, ja, dat stelt niet veel zin op je achter je toetsenbord, hè, iets. Ja. Maar je tijd nemen naar de brievenbus gaan. Dus, en ik vind het een heel goede tip van je. Ik denk dat we wat vaker weer zo gaan. En van wie kwam dat briefje? Dat was van een echte vriendin, een kennis die ik eigenlijk niet zo goed ken. En die zei, ik heb aan je gedacht en ik wou dat je opsturen. Ik ben een beetje terughoudend, Caroline. Want ik denk straks, denk Koen, waarom appt hij mevrouw zo vaak? Maar heel vaak denk ik, ja, Caroline, die komt. En dus die komt wel regelmatig in mijn gedachten zodra ik iemand iets liefs zie doen. Ik was laatst dus bij de cashier weer. Maak ik weer een compliment. Goh, dat doe je goed. En dan zag je dat meisje. En toen dacht ik, ja, dat is tip van jou. Dan denk ik, dan wil ik eigenlijk de supermarkt uitwandelen. En dan appen, hey Caroline, heb net de cashier een compliment gemaakt. En ze vond het ontzettend fijn. Maar dat doe ik maar dat niet. Dat mag je doen. Ja, maar Koen is niet jaloers, hoor. Ah, oké, dan is het goed. Doe je Koen de groet en dan spreken we je volgende week. Doei. Dan doen we nog één beller, Marcello, en dan kan ik daarna praten. Ik moet eerst, voordat ik naar Marcello ga, een paar dingen aan je zeggen, Sietse. Ja, de vader van Bram was op de Haren op de basisschool. Of kende je hem uit de politiek? Want zijn vader zat 25 jaar in de gemeenteraad voor het CDA. Eerst voor de CHU en daarna het CDA. Maar jij woonde toch niet in Haren? Ja, heb ik gewoon. Eerste huwelijk. Oké, heb je in Haren gewoond? Ja. Oh, dus jouw kind ging dan op de basisschool van... Dat denk ik. Toen een kind, hij was hoofd de school. Ja. CHU klopte ook wel. Het was een christelijke school. Ja. En de zoon, die Bram, die is toen ook geseculariseerd. Zal ik zeggen, zoals zoveel miljoen andere Nederlanders. Maar wat deed jij bij de NVSH dan? Wat doet een stormachtige jongeman bij de NVSH? Seksueel hervormen, meneer. En waar pleiten jullie dan voor? En voor van alles en nog. Allemaal condoomsvrij, homoseksualiteit toestaan. Makkelijker opvattingen over erotiek. Ja, alles wat inmiddels gemeengoed is geworden bijna. Ja. Dat werd toen vanuit die zeer christelijke samenleving die er toen was, met hele stellige opvattingen over goed en kwaad en vooral op dit vlak. Ja. Dat werd toen ondermijnd. Door de NVSA. Die had toen, maar Bram weet het beter, op het hoogtepunt, woordspeling, neem me niet kwalijk, meer dan 200.000 leden. Ik moet je wat zeggen. Ik was dus bij de Johnson debat naar aanleiding van het verschijnen van het W. En ik tijdperk, weet John Jansen van Galen heeft in de Haagse Post. Ja, eind jaren 70, kerst nummer 79. En toen zat er een vrouw daar en die zegt, en dat vond ik zo grappig. Je weet, want hij zegt, je weet niet hoe het was om op te groeien in de jaren 50. Nee. Niets mocht. Nee, niet. Het was allemaal collectief. Er werd gezegd, je moest collectief. Het individu was niet. Het was wij. En ze waren zo blij dat je jezelf kon ontwikkelen. Dat ik kon. En dan denk ik soms, als ik naar die gesloten religieuze gemeenschappen kijk, of het nou van Aziatische afkomst is, van Marokkaans of Turkse, als ze daar wat meer individualisering zouden hebben. Want dat collectieve is ook onderdrukkend. Dus jij bent opgevoed met die collectieve, met dat normering, met sociale druk. Ja, ook zeer vergelijkbaar nu met de opnieuw collectivering en dan identiteitsgebonden. Ja. Dat waren toen ook identiteitsgebonden zuilen. Met zogenaamde safe spaces, met allemaal gelijkdenkende mensen om je heen. Maar ze denken niet gelijk. Nee. Er is eentje, maar wat ik grappig vind... De normen waren. Ik heb dus, daarom zit ik, dus ik was zo blij, want ik was dus bij mijn vaders broers kleinkinderen. En dan ben ik zo blij dat er nog een beetje familie is met dezelfde opvatting. Maar ik hou niet het, omdat ik mensen denken dat als je op elkaar lijkt, dat je ook dezelfde opvatting. Dat is niet zo. Ik ben een links-liberale voor de vrijheid van meningsuiting, zijnde persoon van Indiase afkomst. Jij kent heel veel Hindustanis van in Surinaams-India. Die lijken niet op mij. Dat zijn hypocrieten. Die zeggen niet waar het op staat. Je mag het woord seks niet gebruiken. Ik bedoel. Ja. Dus, kennelijk is er. Je ziet nu een beetje een terugslag daarvan. Ja, mensen, want, ik vind dat we preutsers zijn dan toen ik in 83 hier kwam. En op zichzelf, als mensen preuts willen zijn, voortreffelijk. Maar leg er niet een andere op. Maak er geen algeheel moraliteit van. Dat zoals het moet, zoals het moet. Nou, ziet ze, ik heb medeleden. Toch? Ik heb vrienden van Marokkaanse afkomst die niet vasten. Ja, maar die wonen in Amsterdam-West. Ja. Ze durven geen broodje. Weet je wat dan gebeurt, zegt ze? Dus dan zijn we samen, zeggen, Prim, ga jij een broodje voor me kopen? Want als ze gezien wordt dat ze een broodje kopen, is er gezeik. Ja. Klopt. Jij woont toch ook in Amsterdam-West? Ja, ik woon in West. In het boek, heet De Bliksem, ook een Marokkaans familieverhaal. Ja. Van een vrouw, als meisje opgegroeid, net geboren, een Berberse vrouw in Marokko. Vader kwam hier te werken, uiteindelijk in Hengelo. Ja. De moeder met de kinderen ook naar Hengelo. En dat was toen nog een kleine Marokkaanse gemeenschap. Ja. En ze zegt nu, ze woont nu in Amsterdam-West, de grote stad. Ik ben dolblij dat ik in Hengelo ben groot geworden. Ja. Want in Amsterdam, Bos en Lommer, met een grote Marokkaanse gemeenschap, is het veel beklemmender en word ik veel meer bekeken en gecontroleerd dan in de kleine, in Hengelo. Ja. Ze is echt godsdankbaar dat ze niet in Amsterdam is opgegroeid. Ja, of je moet zoals Prim zijn, want de mensen van Surinaamse afkomst hebben teringhekel aan me. Dat heb je gemerkt ook in de bel. Maar omdat ik dingen zeg en ik heb niet dat groep. Dat was het vervelende, want ook bij de Partij van de Arbeid. Ik voelde me rood. Ik Wouter Gortzak, die niet op me leek en een oude witte man was, daar voelde ik veel meer verbinding bij vanwege onze ideeën. En dat was het verwijt wat die zwarte me maakte. Dat ik niet, omdat niet, ik... Klopt, voor omdat hun... je wel zwart bent, dat je niet je voegt naar die gemeenschap van zwarte. Ja. Ja. Dat ik, niet, ik woon in Nederland. Collectief, ja. Ja. Dat is de ellende. Dat is natuurlijk oeroud. De gemeenschap die jou, een individu, verplicht tot hetzelfde soort denken als in die gemeenschap geldt. Ja, en ik verzet me daartegen. En weet je wat het leuke voor mij is? Dus dat vind ik het heerlijke. Ik ben opgegroeid met alleen maar mensen die niet op me lijken. Dus ik vind het leuk om mensen te hebben die niet op mij lijken. Ja. En niet precies hetzelfde denken als jij. Ja, natuurlijk. Want het is, nou, ik vind het wel heerlijk om met links-liberale vrijheid. Want ik moet je zeggen, Sietse, het is ook weer, ik zie je weer. En we hebben elkaar echt, 15, zeker. Na de geboorte van je zoon ben ik nog op een verjaardag geweest. Ergens. Ik denk dat we elkaar sinds het millennium, 2000 of zoiets, niet meer hebben gezien. Nee. Maar nu zitten we weer aan de praat. En het is ouderwets. Het is weet je, dus dan vind ik het weer fijn. Maar ja, weet je, dus ik kan niet tegen al die achterlijke mensen die maar zogenaamd op grond van respect of fatsoen. Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen. Ik ook. Ja, en dat mensen dan zeggen de gedachte... Maar, Weet je, ik groeide op in de stad Groningen. Was een linkse jongen na de puberteit eigenlijk. Ook af te zetten tegen de waar ik in opgegroeid ben. En de verleiding was toen groot om met die studenten, toen die heel links waren, ook communistisch te worden. Ja. En ik dacht, op zich ben ik bij bijeenkomsten geweest, ook in het begin als journalist. En ik denk, al die mensen, die communisten, die zitten dan in een vergadering mee, en die denken allemaal hetzelfde. Hebben tamelijk eenvoudige oplossingen voor complex. En ik, dat kan niet, dat bestaat niet, dat is niet realistisch. Nee. En ik heb dus daaraan, want ik overdrijf wel eens, eigenlijk een pesthekel overgehouden aan idealisten. Die een ideaal in hun kop hebben en zo moet de werkelijkheid zich daaraan aanpassen. Tering Jan Pronk, die heeft dat allemaal gedaan. En wat het ergste is van hem, hij vindt nog steeds dat hij het grootste gelijk heeft, zit uit de school te klappen van de ministerraad, van tegen de inval, zit voor alles te doen. Maar toen hij Suriname echt iets moest doen, namelijk een referendum houden, toen vond hij, laat dat volk dom blijven. We doen nog één beller voordat we naar Wilbert gaan. Maak alsjeblieft Marcello. Marcello is een oude witte man die in Utrecht in een korte broek door de stad wandelt. En, en gemeenteraadslid wil worden, maar nul stemmen krijgt. Marcello, goedenacht. Jij gaat vanavond, vannacht zeker niet slapen, want morgenochtend zit je voor de BBC te kijken naar hoe een oude vrouw die alleen maar belastinggeld leeggesoupeerd heeft, begraven gaat worden. Nee. Ik heb een heel ander plan. Ik ga morgen om 6:00 naar Schiphol en ik neem het vliegtuig naar Londen. Heb je wel een paspoort? Je moet tegenwoordig visum hebben, hè? Ja, dat is vreselijk. Ik heb het in de laag gestopt, weet niet waar het is. Maar ik heb een speciale vraag aan uw gast. Die kan mij vast helpen. Het is een hele intelligente Gentse man. Ziet ze. Ja, wat een compliment. Het is zo dat ik het nou niet kan vinden. Maar je kan ik een nooddocument dan halen voor die ene reis? Kan een laissez-passé, ja. Die kan je altijd halen bij de dingen. Dus dan moet je laissez-passé. Maar ik heb slecht dus als je Londen binnenkomt. Ik weet niet of het zo goed. Heb je al een ticket? Ja, nou, ik doe zo. Ik ga eerst naar het station, koop een ticket met de Eurostar. En dan ga ik naar 16hoven en dan ga ik naar de Maréchaussee. En dan zeg ik, nou, ik kan mijn paspoort, heb ik niet. Kan u mij zo'n papier passé geven? Ja. En dan ga ik naar de... Dan moet je zeggen, wat is de noodzaak? En dan moet je zeggen, ik wil de dode koningin gaan uitzwaaien. Dan zeggen ze, meneer, daarvoor geven we geen laissez-passer. Wel, nee. Ik zeg gewoon... Maar Marcello, waarom moet je daar zijn, jongen? Bespaar je de moeite? Het is gewoon iemand die uitbuit, die boven dingen staat. Ik snap echt niet. Die mensen houden niet van je. Je bent gewoon kassa tjitsing. Dus ik moet gewoon voor de televisie gaan zitten. Nou, ik zou iets beters doen met mijn leven. Boek lezen. Met een glas gin tonic. Ja, ik drink geen gin tonic. Ze drinkt tonic, maar geen gin. Nee, de Queen Mum, die dronk ook Queen de Queen tonic. Mum, de Queen Mum, Marcello. Je kende die vrouw niet eens persoonlijk. Je moet minder naar die filmpjes kijken. Maar goed, mijn kostbare centheid ga je daarvoor luisteren. Ik moet naar Wilbert, die heeft echt belangrijk nieuws. Ja. Over China, waar mensen uitgebuit worden. En die Queen Elizabeth deed gewoon zaken met China als het moest. Want het ging om de Qingqing geld. En het boeide er niet dat mens Falun Gong vermoord werd. Kost heeft de Queen. Nou, nee, ze is dood, gelukkig. Dus, God bestaat ook niet. En de nieuwe queen is een man. Oh, hij is een homo. Oh, jij wil zeggen dat Charles dus eigenlijk een queer is? Nee, we hebben nu de vrouw van de koning. Nee, dat is geen koningin. Dat is de queen. Queen consort. Ja, queen consort. En dat is een vreemdgaande vrouw die getrouwd was met iemand anders. Diana is kapot gemaakt. Ze heeft kapot gemaakt. Oké, thanks Marcello. Tot de volgende week. Doei. Dames en heren, het is inmiddels 2:02. En zoals u weet is het iedere zondagnacht, maandagochtend tot en met 26 december. Als wij hier aan het suipen, frieten en allerlei onzin aan het doen zijn, gaat hij toch serieus blijven. Hier is Wilbert Steufbergen. Een goedenacht, luisteraars. Heeft u ook zo'n honger? Naar de bal? Ik doel uiteraard op het komende WK voetbal in Qatar. Er is al een krant, het Franstalige Le Quotidien de la Réunion, die het WK niet gaat verslaan. Vanwege de duizenden vermoorde slaven. Mogelijk meer dan 7000 gestorven bij het werk aan ultramoderne stadions, hotels en het wegennet. Alles ter meerdere eer en glorie van... Maar ik draai door. Louis van Gaal heeft zijn voorselectie bekendgemaakt. En er zitten naast 8 Ajaxiden en 1 PSV'er geen enkele Rotterdammer bij. Zijn Feyenoorders niet hongerig genoeg? Ik weet niet of de Rotterdammer, afgezien van Verhanigen dan, nog trek heeft in zo'n dodelijk potje voetbal. Maar laat ik qua honger afbuigen naar dat Rotterdamse jochie dat van de honger flauw viel op een basisschool. De armoede in Nederland werd zichtbaar, mede aangezwengeld door de oorlog om Oekraïne. Wat ook zichtbaar is, dat is de Telegraaf. Was ik 7 jaar terug aangenaam verrast toen Prem mij aanbood om wekelijks China te belichten. Op 10 augustus 2009 zat ik achteroos op een terrasje de krant van Wakker Nederland te lezen. Toen ik in de column van hun China-correspondent de helft van mijn mailtje tegenkwam. Anne Meidam, die was toenmalig correspondent te Shanghai. De kop van zijn column luidde weggevaagd. En hij schreef sceptisch over het beweerde aantal doden door orgaanoogst op Falun Gong. En hij meldde het uithongeren van 65 Falun Gong-boevenaars in de Dachin-gevangenis in Heilongjiang. Ik had zo'n 40 personen en instanties, waaronder hem, een noodkreet doorgestuurd. Die noodkreet ging over dat doodhongeren op bevel van de gevangenisdirecteur. Of het wat gescheeld heeft dat Anne Meidam erover schreef, het is onbekend. Honger is een wapen. Zie hoe Poetin het gebruikt in de oorlog met de Oekraïne. Diverse delen van de wereld wachten met smart op het graan uit Oekraïne, dan wel uit Rusland. Dan naar het China van 14 september. Het is minimaal in het nieuws geweest. Hier hoort u in Nieuws & Co. 22 seconden de NOS-man Sjoerd den Daas over de lockdown in China, waarvan 13 seconden over protesten in Xinjiang. De meeste mensen hier lijken banger te zijn voor lockdowns dan voor het virus deze dagen. Niet gek, er zitten nu ook nog steeds tientallen miljoenen mensen in lockdown. De meest verschrikkelijke taferelen op dit moment vooral in Xinjiang, de regio waar veel Oeigoeren wonen. Regio waar op dit moment mensen in lockdown klagen, protesteren ook vanwege honger. U heeft het mogelijk meegekregen dat door heel China protesten zijn tegen die lockdowns, omdat het virus rondgaat. Zoals u wellicht al weet, zijn Oeigoeren vogelvrij verklaard door de communisten. Er was het bezoek in mei aan Xinjiang van Bachelet, VN-hoge commissaris voor de mensenrechten. Een bezoek dat één grote wasseneus was, want geen enkel concentratiekamp van binnen bezocht en geen Oeigoer gesproken. Dat bezoek was het eerste van een hoge commissaris sinds 2005, 17 jaar geleden. Al die 17 jaar hebben de communisten dus vrij spel om alles uit te vreten wat ze maar kunnen bedenken. Want de VN controleert niks. Mag de Han-Chinees tijdens de lockdown in Xinjiang wel naar buiten om eten of medicijn te krijgen? De Oeigoeren, zo meldt nu.nl, mogen dat niet en zijn overgeleverd aan het regime om eten en medicatie te krijgen. En als ze toch buiten komen, dan lopen ze enorm risico om in het concentratiekamp te belanden. Er komen van vele kanten berichten hierover, over die honger. Filmpjes via TikTok of via YouTube, met beelden van stilliggende kinderen, ouderen, oogsten die verrotten, over zelfmoorden. De New York Times en Radio Free Asia, zij melden zeker 12 doden in het dorpje Gorki Radma in Xinjiang. Onder de dekmantel van een lockdown vermoordt China niet alleen Oeigoeren in de concentratiekampen en in de ziekenhuizen, maar nu ook geruisloos thuis. Elke Oeigoer voelt zich, zo vermoed ik, machteloos. Daarom ook was er bij de demonstratie afgelopen woensdag voor de Chinese ambassade in Den Haag veel woede. Zoals bleek uit de rode verf, gegooid tegen de gevel van de ambassade. En er was ook van plan met benzine iets te doen. Zo rook ik na afloop van de demonstratie. Die vanwege die rode verf vroeger ontbonden werd door de politie. Slaand op lege pannen en lege potten werd hoorbaar gemaakt dat hun vaders, hun dochters, hun volk in Xinjiang wordt uitgehongerd. Holodomor, dat kwam ik tegen op Twitter. Holodomor, dat was de Oekraïnse naam voor de hongerdood. Die Oekraïners stierven in de jaren 30, toen vadertje Stalin ook al graan als wapen gebruikte. Geen Oekraïner mocht nog het eigen geteelde graan eten en miljoenen stierven. Toen had je Mao en Stalin en nu Xi en Poetin. Er is niks veranderd. Alleen China is economisch en politiek machtiger dan ooit. Tijd dus om de bakens te verzetten. Rotterdam hamerde zo vaak op dat ze gebombardeerd zijn, zodat Nederland wel moest capituleren in die vorige oorlog. Wel, de Rotterdamse haven kan nu wat terugdoen. Ik roep het wel eens vaker. En om te beginnen met een productenstop uit China. U vindt mij wellicht naïef, maar dat doen we nu immers ook met Poetin, toch? Zo maak je de Chinese naties kapot. Door hun economie te raken. Hallo Rotterdam, of capituleren jullie nu alweer? Tot zover. Als u behoefte heeft aan een telefoontje, bel 113. En als anders kunt u de site bezoeken 113.nl. Ik herhaal, telefoon 113 of 113.nl. En nu weer terug naar Prem. Dank je wel, Wilbert. Tot de volgende week. Oké, ik moet even meteen wat dingen voorlezen. De vermoeide Angela, die net thuiskomt, die zegt even... werk zelf in de thuiszorg al 15 jaar. Wat bedreiging betreft kom ik het regelmatig tegen. Ook via familie, mantelzorg. Te gek voor woorden, maar wij kunnen er weinig aan doen... behalve steeds rapporteren en er een mikmelding van maken. Dan staat het er geregistreerd in het dossier van de cliënt. Onder andere zorghuisarts kunnen dit teruggeven. Lieve vermoeide groet. Nou, Angela, ik hoop dat je in elk geval geniet van het programma. Dus, hey Prim, ik ben de vrouw van Patrick Kroon. Hij vindt het jammer dat hij stopt. Of hij nog bij me wil komen om over deel 2. Ja, maar komt deel 2 nog ooit uit, Conchita? Want hij zou nog doen, dus... maar jullie hebben mijn nummer, ik hoor het wel. En Francisco Hartog vraagt op de Radio 1 app... welke politieke partij heeft jouw voorkeur in verband met links-liberaal? Nou, Franciscus, ik heb de afgelopen verkiezing... voor de Tweede Kamer op de Piratenpartij gestemd. De gemeenteraadsverkiezing heb ik op de VVD van Erik van den Burg gestemd. De provinciale statenverkiezing heb ik op Adnan Tekin... van de Partij van de Arbeid gestemd. En de Europese verkiezingen... had ik volgens mij op D66 gestemd. Of GroenLinks. De Europese verkiezingen heb ik op Volt gestemd. Op Bibi Wielinga. Europese verkiezingen heb ik op Volt gestemd. Ja, dan heb ik volgens mij nu alles gehad. Is er nog een verkiezing die ik moet noemen? Iets? Wat heb jij gestemd bij de laatste... laatste verkiezingen? Tweede Kamer? D66. Sietse, mensen zoals jij... Ja, we moeten Wilder afbellen. Dat moet ik doen. Oh ja, hier. Mensen zoals jij, je bent 79. Hè? Ben je somber over de toekomst van Nederland of optimistisch? Ik denk er nooit over na, eerlijk gezegd. Nee. Ja, nee. Ik leef nogal sterk bij de dag. Geen idee hoe het morgen of over mag zijn. We zien het wel. En dat vind ik een hele aardige wijze van leven, eerlijk gezegd. Ik maak me dus ook geen zorgen... ik denk niet over hoe het zou moeten. Ik bleef ontzettend veel genoegen aan, dat is echt waar, aan kijken hoe het is. Ja, maar toen je die families beschreef, ja. Dan ga je wel, want dat boek van je, Vreemde Smetten, Hete Bliksem, Vreemde Smetten, dat gaat terug. Ja. Drie generaties terug. Ja, drie generaties, ja. Maar dan vertellen ze ook over de problemen die ze hadden. Het zou je verrassen. Althans, zo komt het niet in de boek. Problemen, waren er geen problemen. Ja, moeilijk leven. Maar ja, wie leeft niet moeilijk? Hard werken. Ja, wie moet niet hard werken? Scheidingen. Maar die worden niet gepresenteerd als problemen. Maar om een voorbeeld te nemen, ik heb het boek niet gelezen, dus je hebt geen exemplaar meegenomen zodat je niet kan vragen. Nee, ik heb nog geen exemplaar. Nee, om te vragen dat je iets kan voorlezen, anders kan je ook niet voorlezen. Ja. Dus, maar kijk, het gaat bij mij erom, ik kijk naar mijn eigen leven, want je wordt 60 en de kinderen worden groot en al dat soort dingen. Ik vertelde, dus toen ik 21 werd, hier was ik zielig. En nu zit ik en ik heb zo'n verdomd gelukkig leven. En mensen gaan dood die me dierbaar zijn. Zoals Bikkie Huibrechtsen en zo. En dan vriend. En dan ben je dankbaar voor die vriendschap, maar mis je hem. Dus, dan denk ik altijd, ik heb geluk gehad. Want mij is veel ellende bespaard gebleven. Als ik vergelijk met wat anderen zijn tegengekomen. Maar ik zal van mezelf nooit zeggen dat ik gelukkig ben. Nee? Nee. Ik... hoop dat ik kan blijven zeggen dat ik een interessant leven leid. Ik wil een interessant leven. En daar hoort ongeluk bij. Ja, maar ongeluk maakt mij niet ongelukkig. Ik krijg wel ongelukjes. Ik bedoel, mijn dochter heeft op intensive care gelegen in het AMC. Toen was je nog correspondent daar. De dingen, maar dat zijn... dingen die ik vind dat bij het leven horen. Ja, als het er niet was, dan zou je toch een interessant leven leiden? Nee, maar bij mij gaat het meer om... Ik reed vandaag naar hier naartoe. En je wilde iets drinken wat ze hier niet hebben. Dus ik heb een fles gezorgd dat die koud staat en zo. En dan verheug ik me gewoon erop. Hey, ik ga Sietse weer spreken. Ja. En ik vind, kijk, ik weet dat we na vandaag wat vaker zullen afspreken. Maar het moet weer in het systeem komen. Maar ik weet nog... Anil Ramdas, die had... Beloof me wel dat je... kort nadat ik Anil interviewde, is er zelfmoord gaan plegen. Ja. Maar toen zei ik tegen Anil ook, die zegt van ja... ik zeg nee, ik ben een gelukkig mens. Hij zegt ja, je doet me denken aan een van die yogis in Pune. Je bent altijd alles zo vrolijk. Maar het leven is een struggle en zo. Maar ik heb het leven nooit als een struggle ervaren. Snap je wat ik bedoel? Ja... Ja, ik denk, ik weet niet. Kijk, in hoeverre kan ik iemand anders snappen? Dat is natuurlijk ook nog een echt probleem te zeggen. Maar ik doe mijn best. Mijn familie waren 5 kinderen. Ja. En ik de oudste, eronder mij was een broer. Ja. Die heeft zelfmoord gepleegd. Een paar jaar geleden. Ja. En dat is ellendig. Ja. En, helemaal, maar ik weet niet waarom precies, maar ik heb vermoedens. En dat maakt mij, maar het maakt mij niet ongelukkig. Het is ellendig, ik denk er veel aan. Ik begrijp ook iets meer van mezelf, want we hadden nogal een connectie. Ik zag hem heel weinig, overigens. Ik ga niet beweren dat mijn leven interessanter wordt door het feit dat mijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Dat zou een beetje erg cynisch zijn. Maar het is een... Ja, dat klinkt allemaal zo als gemeenplaatsen. Het is gebeurd. Het is een fact of life. Ja. Ik word er wijzer van. Nou, mijn broertje, die 2 jaar jonger is... die was in een depressie geraakt en is zichzelf in feite doodgedronken. Daar heb ik me... ik heb geprobeerd om hem te laten stoppen en gaan om hem af te kicken, naar dingen te laten komen. Allerlei, niet gelukt. Daar voelde ik me schuldig over. En totdat ik er een plek heb, want ik wist ook het zou niet kunnen, maar het is gewoon jezelf en dingen en bleek. En ik merkte wel dat ik er wat somberder van werd en minder, iets minder gulzig was voor het leven. Ja, dus een beetje verdrietiger. Het heeft pas tot vorig jaar zomer geduurd dat ik weer hongerig ben. Ik heb Eva een aantal jaren minder gulzig geliefd. En zo gulzig als je me kende, dat ik alles wilde, alles deed tegelijkertijd. Nou, je vroeg ook wat is het nut van dingen, alles. Maar ik ben wel blijven leven, maar... En nu heeft het dat plekje gekregen. En ik ben de afgelopen jaren gelukkig geweest. Dus, maar het was wel... Ik was de afgelopen jaren gelukkig, maar iets minder gelukkig... dan toen hij nog in goede gezondheid in 2011 was. Dat snap ik, ja. Weet je... Ja, ja. Waarom zou je er schuldig over voelen? Omdat ik hem niet van de drank heb kunnen afkrijgen. Nee, maar er zijn een aantal dingen... ben je machteloos, je kunt het niet. Maar ik had het idee, weet je wel... rationeel ben ik... Dus dat zei ik ook tegen mevrouw, rationeel. Helemaal gelijk. Ik heb ook heel veel fouten gemaakt in mijn leven. Hè? Ja. Vinden andere mensen, vind ik ook. Maar ik vind niet dat ik fouten heb gemaakt. Ik vind dat ik heb geleefd. Ja, maar ik voel me niet schuldig. Nee, ik heb ook nergens spijt van. Maar nee, ik vind het bij Soeres... Ik heb geen spijt, maar ik vind het bij Soeres wel jammer. Weet je, we moeten naar onze dichter, want dit programma... trouwens, een heleboel vrouwen zijn zo weer blij, want hij was een tijdje afwezig. We gaan, dames en heren, hier is hij, live uit Rotterdam, mijn grote vriend. En we gaan nog even kijken of hij ook bij de kerstuitzending live aanwezig is. Maar goed, mijn grote vriend uit Rotterdam. De enige man die allerlei Brabantse huisvrouwen ontzettend bleef gemaakt. Ik heb de afgelopen week weer zoveel mensen gezegd die zeiden bedankt Prim, hij is terug, we hebben hem gemist. Hier is hij live uit Rotterdam, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Ik zit buiten in een t-shirt, starend naar het firmament. Ik had zojuist mijn eerste rilling na de hitte die we zijn gewend. Straks kan ik weer een trui aan en elke dag een lange broek. Er valt weer water uit de hemel soms. Ik heb die hitte zo vervloekt. Ik liep 's morgens al te transpireren, douchen had maar amper zin. 'S middags had ik al natte kleren en droge schoenen even min. Ik was kletsnat op mijn voorhoofd, ik was kletsnat in mijn shirt. Ik stopte 's morgens al mijn sokken uit. Alles plakt en alles meurt. Maar ik zit nu buiten in een t-shirt. Ik heb net zelfs kippenvel gehad. Oh, wat welkom is die koelte. De kou wordt danig onderschat. Het is eindelijk voorbij, die mooie zomer. Stikte de moord als ik moest fietsen. Stikte de moord als ik moest lopen. En wat ik ook echt meer dan zat was, was telkens zonnebrandcrème kopen. Ik liep mijn schoenen buiten luchten 's nachts tegen beter weten in. Want de kaaslucht uit mijn sneakers, die trok zelfs mijn veters in. En nu onder mijn koude sterrendeken zit ik nog heel even buiten. Ik kan niet wachten om mijn jas weer aan te trekken en de ijskristallen op te ruiten. Straks gaat mijn gaskachel weer aan als ik die nog kan betalen. Maar die gedachte negeer ik nog even. Ik blijf nog heel even buiten in de kou zitten stralen. Ah, klootzak die je bent, het was de koudste dag en ik baalde je. En jij kwam met zo'n prachtig gedicht, nou ja. Okay, ik vriend, hou van dit seizoen, hè. Ja, jij, ik ben geen zomermens. Wil je 26 december live in de uitzending zijn? Maar dan moet je wel op 25 december dus al met de taxi komen uit Rotterdam. En het is kerstavond, waarschijnlijk ga je bij je ouders eten, toch? Eerste kerstdag is toch altijd bij je ouders? Nee, de show gaat voor. Oh, nou, als je hier komt, graag. Het is een baganaal en er wordt dronken door de taxi thuisgebracht. Ik zal een doos bruine rum bestellen. De show must go on. Okay. Ik drink alleen niet meer, rapper, maar dat kan me wel uit. Oké. Nou, wat leuk. Wat goed dat je bent gestopt, zeg. Ik was ook van plan te stoppen, maar goed, dat bespreken we. Hey, maar prettige nacht, man. Dronken van de lol gaan we naar huis. Oké, heel goed. Oké, top. Groetjes, doei. Oh, wat is er leuk. Ja, dus ik ga zo missen. Hij belde ooit in die uitzending, de eerste uitzending. En toen had hij een gedicht. En die was zo leuk. En sindsdien is hij altijd al de dingen. Ja. Maar Sietse van der Hoek, de schrijver van het boek Hete bliksem, vreemde smetten, dat aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd in Assen. En luisteraars, ik ga zeker dat boek kopen, want ik hou van zijn schrijfstijl. En ik heb gesmuld. Ik heb twee boeken van je gelezen. Onze man in Trinidad en de LSD-tocht. En daarna, heb je daarna nog andere romans of dingen geschreven? Nee, echt een romans kan ik nee, niet. Nee, maar dus andere non-fictieboeken. Dus behalve dat wetenschappelijk boek. Ja, weet je. Ja, Groningen, waar ik geboren ben. Ja, beschreven je jeugd. Mijn Groningen heet het. Maar wanneer is die uitgekomen? Jaar of 6, 7, 8 geleden. Ook ben je van 39? Niet vergeten, een boek over aardstaartjes. Heb jij een boek over Aard Staartjes? Wanneer? Meneer Aard, dat is inmiddels ook alweer. Dat weet ik niet meer. Voor of na zijn dood? Voor zijn dood. Voor zijn dood, ja? Ja. En met zijn toestemming? Ja, nee. We zijn zelfs een klein beetje op tournee geweest. En het aardige van Aard Staartjes was dat hij eigenlijk, dat zaten we onder andere in Rotterdam een keer, boekhandel Donner, ja. Promotietour. En toen gaat hij met een toch aardige mensen, grote groep mensen. En dan gaat hij omstandig uitleggen waarom hij het eigenlijk een onzin idee vond van mij om een boek over hem te maken. Maar hoe lang kende je hem al dan? Nou, ik werd gevraagd door Sinekit. Ik ken hem van de televisie. Verder niet. Ik had in die stukjes. Maar Sinekit is dat festival voor kinderfilms. Ja. Dat was zo. Hier, die vroegen mij, ik kreeg ervoor betaald, om een met geld onder andere van de NOS, of NTR zal het gegeten hebben, boek over Aard Staartjes. Het was ongetwijfeld een aanleiding. Ik ben dat vergeten. Het is al wat jaren geleden. En dus hebben we heel veel geïnterviewd. En Joost Prinsen, Wieteke van Dort geïnterviewd. Gerda Havertong ook. Ja, Gerda Havertong van Sesamstraat daarin. En heel veel mensen om hem heen ook. Wat de betekenis. Ga ik dat boek lezen? Dat belachelijk. Dat heb ik daar, dat krijg je van mij. Ik vind dingen. Aangeschoven is het onechte kind van Peter. Beginnen we weer. En aardig nog wel heel opmerkbaar. Zaten we in een gezelschap eigenlijk het boek te promoten. En dan zegt Aardig, ik vind het zo'n onzin. Ik ben nog niet dood. Gaat hij een boek over maken? Advies was niet kopen en niet lezen. Maar natuurlijk dat kopen zei ze. Ook. Ja, maar de auteursrechten waren dus bij Sinekit en de NTR. Niet bij Aard Staartjes en jou. Nee. Jij hebt dus gewoon een opdracht geschreven? Ja. Oké, wat goed. Benji Heerschop, je bent dus niet het onechte kind van mijn grote vriend Peter Heerschop. Maar je kwam binnen en zei misschien je laatste presentatie? Nee. De laatste die nu even op de band staat, zeg maar. Waarom? Want ik stop 26 december. Dus, ik weet het. Ik vind het jammer. Waarom? Het is vernieuwing. Kijk, want dan komen mensen van jouw leeftijd. Hier is een bezuiniging. Dan 12 tot 2 kunnen jullie met meer luisteraars, kunnen jullie ook meeluisteraars even scoren. Dus voor mensen als jou is het een kans. Je krijgt de lead-in van het oog op morgen met Mieke, dat is een heel logisch lied in. De eens en dood is anders. Ja. En weet je, ik zei net tegen mijn vrouw, ziet ze, de geschiedenis herhaalt zich. In 2012 maakte ik het zeer succesvolle Primetime radioprogramma, zowel van 10 tot 11 ochtends. Ik trok toen zelf de stekker eruit. Wist had ook niet op stapel staan, weet je. Ik had wel mijn consultancy, maar dus zeg maar op massamedia. Mm-hmm. En ik heb van ik heb 2013, 14 heb ik Geld Maakt Gelukkig gedaan op SBS. En ik heb Ben de Slimste in België meegedaan. Oh ja. En ik heb toen allerlei leuke dingen gedaan. Maar, en ik heb mijn consultancywerk gedaan. Dus ik weet ook niet wat ik ga doen. Maar kijk, interessant nieuwe dingen. Ja, nieuwe dingen. Onzekerheid. Misschien kunnen we samen aan de slag. Ja. Waar? Nou ja, kijken we wel. Nee, mijn werk voor de radio gaan we niet. De radio ga ik oud niet maken. Oud en jong voor is leuk, toch? Wat? Oud en jong. Of nou ja, nee, maar het ging met meer te maken. Meer is een witte vrouw. Dat is waar. Ik ga het programma met meer te maken. Yin-yang. Yin-yang gaan we samen doen. Komt er ook direct plek vrij. Nou, okay. Top. Wat heb je vannacht zo meteen als ik wegreed? Ja, ik heb weer een raadsel dus meegenomen. Dat is standaard. Dus als je de koptelefoon opdoet, dan hoor je het. Goedemorgen. De wegen verhoogt je weerstand. En wie wil dat niet? Doe dus lekker met ons mee. Stap op de plaats. Herken je de handen. Ja, dit is, vuisten. Dit is de regen. Dit is die goede morgen. Die Nederland in beweging, toch? Ja, Nederland in beweging. Ja, Alga. Commandeur. Ja. Juist. Nou, die hebben we dus niet in de studio. Maar wel iets wat mee te maken heeft. Komende week is de Nationale Sportweek. Ja, klopt. En daarom wilden we iets doen met sport. Ja. En nu hebben we een heel cool iemand gevonden. Hussein Chakam. En dat is een kickbox docent, leraar. Ja. En hij heeft ook zijn eigen sportschool. Waar? In Zutphen. Goed zo. En, iemand uit de Randstad, complimenten. Nee, want we worden doodgegooid met mensen uit de Randstad. Ja. En hij sport met probleemjongeren om ze van de straat af te houden. En dat werkt heel goed. Maar hij sport ook met oudere mensen. Mensen met bijvoorbeeld dementie. Ja. Of dementie, moet ik zeggen. En dementie is heel goed. Want als je 's ochtends begint met oefeningen, dan stroomt je bloed beter en heb je meer heldere momenten. Precies, dus het is zowel geest als lichaam. Dus daar gaan we met hem over in gesprek. En hij neemt dit keer dus, ik weet dat je daar geen fan van bent, maar hij neemt ook muziek mee. Welkom. En dit keer andere muziek, een beetje meer sportschoolmuziek als het ware. Wat leuk is, mijn tweede dochter kickbokst. Ah. En die zat erop, maar het is echt een goede training. En het geeft intensief ook. Het is intensief en het kost veel meer energie dan je denkt. Ja, ik durf het nog niet aan. Mijn conditie is behoorlijk slecht. Waarom is het behoorlijk slecht? Ja, rook je, suip je te veel? Nou, dat laatste. Student geweest, hè. Nou, Benji Heerschop, dus voorlopig je laatste avonduitzending. Ja, zeker. Nou ja, maar ik weet niet wie ingeschreven heeft op dit tijdstip. In september moet de inschrijving zijn. Dus jij doet het voor de NTR? Caro, dus ook als ze hebben ingeschreven, kan je gewoon van twee. En dan moet je het gewoon Zwarte Priet laten, want je bent zwart. En je kan het zo goed lullen. Ik kan ook gewoon lekker lullen. Je krijgt alleen wel veel minder geld dan ik. Dat denk ik wel. Oké, we gaan luisteren. Helemaal thanks, man. Goed, succes nog. Oké, tot doei. Sietse, ik heb hier een boek wat ik je ga geven. In 2009 heb ik dit geschreven. Ja, dan moet er nu... Moet jou van jou... Dankjewel. Het is uit 2009, het is 13 jaar oud. Maar dat zijn mijn bundeling van mijn columns in het Parool. Dus, en nog wat dingetjes erbij. Laten we afspreken dat we elkaar vanaf nu minstens één keer per kwartaal zien. Want het is ontzettend fijn om met je te spreken. Ik hoop dat je na de einde van de show... Maar dan kom ik een keer in de Bijlmer even langs. Ja, weten waar je lijkt me nodig voor... Michael Albert van der Voorst, ik wil geen ander programma. Lijkt me nogal van belang voor Nederland. Nee joh, ik ben maar een lul die op de radio ongoed. Nee, maar Sietse, want je bent lang niet meer in de Bijlmer geweest, hè? Ja, jawel. Mijn zoon, de jongste zoon, woont in de Bijlmer. Oh. Okay, in de K-buurt. Oh, dus als je weer naar de Bijlmer gaat appen, dan kom je dan even lunchen. Of dan gaan we even, want dan kunnen we weer. Vind ik wel. Laten we zorgen dat we eten. Ik kom er dus sinds kort weer vaak. En dat zeg ik niet omdat jij daar woont. Maar echt, ik woonde daar zo graag. Ja. Zo'n interessante, weer opnieuw dat woord, interessante wijk. Heb je, drink je nog jenever of ben je helemaal gestopt met alcohol? Nee, ik drink nog wel. Maar jenever is te gevaarlijk. Oh, wat drink je nu? Alleen een biertje? Bier en wijn. Ja, dus je bent niet meer aan de hardlikker. Nee, kan je nog herinneren de avond dat wij de bruine rum hebben gedronken? Ja? Oké, dus dat kan je nog herinneren. Nee, want ik heb dat doe ik niet meer, voor mijn eigen welzijn en zo. Ik moet een beetje op mijn leven letten. Nee. Ik wil op zijn minst nog twee boeken maken en 100 jaar worden. Ik heb Sietse een keertje aan de bruine rum en het wiel me op. Je kan heel goed tegen likken. Je kan heel goed tegen hard likken. Ik word ook ouder. Je verwerkt het minder snel. Ja, dat is het probleem. Ik moet dan naar de afkondiging. Oh. Dit pootprogramma... Sietse, hartstikke bedankt. Ja. Dit pootprogramma werd gemaakt door techniek aan de Bakema Damiendo van Glanewegel, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, regioproducer, vormgever, onderzoekort om het brein achter dit programma. Prem Suram, Tjohan, naar de Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkeringen van de top van de NPO financieren, de belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren, dank belastingbetalers. Volgende week week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. En hierna op deze zender De Nacht op 1 met Benji Heerschop. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven schrijvers. Leven Sietse van der Hoek. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1.